Hatásszünet. Üdvözöllek benneteket itt Kaveri, és ha semmi nem jön közbe, akkor megkezdjük a podcastünket, illetve bármi most már közbe jött, elkezdtük. Inkább kicsit azon majrézok, hogy nehogy az legyen, mint múlt héten, ugye 76 részbe kellett a podcastet fölvenni, mert gyakorlatilag a YouTube az teljesen megbolondult. Tulajdonképpen haladjunk is akkor tovább, a szokásos bemutatkozunk, kicsit már ilyen, nem tudom, hogy mennyire. És úgyis tudjátok, hogy itt van Alex, itt van Marci. Tehát, de szerintem áll az, hogy mondjuk be. De sziasztok, én Good Like vagyok. Hello. Sziasztok, én pedig Metal Egg Subi. Fú, de kedves volt, hát mint a valami izé degenerált suli. Benneteket, itt Kaveri. Ó, és elindult a izé podcast, oké. Okay. Visszakaptad az ez van nem tudom hányadat. Igen. Én meg a hülye, aki őszóta nem volt. Igen, és itt van Turbo is velünk. Hát Csövi. Igen. Ez bemutatkozás volt a javámó popikám. Igen, Csövi. Csövi, bazeg! Csövi, mindenki az összem nem részvég, gyerekek! Na jó, figyeljetek, az a helyzet, hogy elkezdődött a podcast, és most itt örülök magamnak, hogy működik. Tehát, hogy ugye már azért a YouTube-tól az is önmagában elég komoly eredmény, hogy egyáltalán el tudom indítani a streamet. Én azt a címet adtam neki, hogy szerintem most mobilozzunk, de tudja minden podcast hallgató szerintem, hogy nem kell megijedni, úgysem maradunk a témánál, de gyakorlatilag eddig a rekordunk majdnem 20 perc volt, amikor egy témáról sikerült beszélnünk, már amit ugye alapból lehatároztunk. És szerintem az is a foci volt, amikor még ott voltam, mert az masszív téma volt. Igen, igen, igen, tehát a foci, a politizálni mondjuk nem szoktunk, de az ország szidása az ugye masszívan nagyon sokáig megy, tehát ez korlátlanul tudjuk űzni. Hát most az ukránokat szígyük akkor, na. Most igen, tehát most elmondjuk őket nem szabad, mert ők most ilyen pátosz, meg minden, hogy forradalom, meg tudod, tehát hogy ha már mi buktunk egyet 56-ba, akkor legalább legyen az illúziónk, hogy vagy itt szurkolunk nekik, és akkor hú, de jó lesz. Nyilván, mert náluk is rengeteg minden meg fog változni. Na figyeljetek! Bocsia, közös szóló, csak Ryan ugye nincs itt most. Igen, de jön, viszont... azt mondja. Viszont a Battlefield 4-ben ez már a második kép, amit én is látok, hogy van Ryan 623, van Ryan 625. Gyerekek, én mondtam, hogy ez egy sorozatszám, nem hittetek nekem. Tehát ez olyan, mint a 6.2.3. Ugye a 6-ot még nem láttam, tehát Ryan 6.2.6, ugye a legújabb az a Ryan, és a 7-es széria lesz majd az újabb update-ot, mikor majd lecseréljük Ryant. Ja, mert hogy ugye kinyomott egy Ryan egy képet, azt hiszem úgy küldték el neki, vagy nem tudom, hogy Ryan 625, ugye? Tehát, hogy ez nem, volt... Ez a 623, de már volt 625. De 625, igen, igen, tehát, hogy gyakorlatilag... Na mindegy, most voltam fönn chase-ni az egyik public szerveren, én háromra szoktam följárni, a miénkre, ami nem publikus, még egyelőre is nem mondom el. Aztán a járókeretre, meg a THC-ra. És voltam fönn a járókeretten, nem tudom, Turbo, egyébként ismered a magyar szervereket? Szoktál följárni? Apa, soha nem pubolok. Nem pubolsz egyáltalán? Tehát csak izé kompetitív, és mondjuk egyébként igazad is van. Tehát ez olyan, mint aki lolozik, már egy ideje ő csak rankedre megy, mert szerintem nem nagyon van értelme fanolgatni úgy. Megmondom őszintén, amikor nem azért fanolunk, meg pubolunk, hogy utána majd kompetitívezünk, csak bevárjuk a többieket, én azon kívül nem is megyek. Tehát én mindig rákérdezek, hogy voltak, ja, jó van, akkor most nem megyek. Én szeretek egyébként csupán ennek annyi az oka, hogy jó a társaság az adott szerveren, és akkor hát nyilván ugye mix előtt, tehát kompetitív előtt mindig fölmegyek egy, nagyon nem mindig, de az esetek 70%-ában fölmegyek egy kicsit pubolni. Most buktál le. Hogy rámelegedjek, igen. És azon kívül pedig, ahova megyek, mi van? Rosszat mondtam? Hát semmi. Én semmi nem rámelegedsz. Bemelegedés. Ja, Istenem, hát fú. Ja, igen. Jó, egyből. Akkor menjünk le ilyen 10 éves szintre, ilyen puki, pisi, kaki, fú. Júj, de nagy. Tudod, mint a izék, mint ezek a Ben Stiller filmek, nem? Tehát abban van csak ilyen fingás, lábába beleáll a kés. Ó, a fiú kettőt most néztem meg valamelyik nap. Gondolom, ugyanez az értelmi színvonal, nem? Tehát, hogy sokat azért nem kell tőle elvárni. Aha, igen. Hát nem. Na, jókat lehet rajta röhögni, meg ki lehet rajta kapcsolni az agyadat, teljes mértékben jó arra, de többről nagyon nem. De azért... az a baj, hogy utána vissza nem tudod ki, kapcsolni, nem? Vagy csak de nehezen. Dehogy nem, dehogy nem. Figyelj, én megnéztem a kettőt. Ki, hanem én rögtem rajta. Megnéztem a kettőt. Azért jó, te tudni kell, hogy milyen kaliberű filmet nézel, ha leülsz nézni. Tehát ne várd azt, hogy ezen majd, ez mint az én filmje lesz, vagy valami. De nem volt igazából rossz nézhető volt, meg... Hát nem tudom, vicces téren... Tényleg ilyen amerikai volt, tehát ilyen fingós, befögős poén áradat ezerrel. Na ez nem, ilyen, ilyen amerikai van, hát ez van. De figyelj, én utána 20 perc alatt megtaláltam a hagyamat a szemetes mellett. Úgyhogy... Miközben igazából... harciből fingeztél egyet, igen. Jaj, tényleg bak. Na mondjuk jó, hát az mondjuk eléggé undorító, de... Hát na, ez van. De azt nem mondta, hogy nem próbáltad meg utána. Én? Nekem nem szokásom ilyeneket művelni. Én nekem nem. Á, nem, igen. De lepke vagyok. Én nem csak neked ilyen izében, ilyen levél formájában elküldök egy nagy fingot. Nem, úgy nem. Én nem szokásom. De ez jó. Mozogjunk. Tehát, hogy gyakorlatilag igen, tehát elkezdtük a Ben Stiller forgatókönyvíró idejét. Igen, de most ha még valaki nem ismeri ezt a sorozatot, azt ennyit látott az egész, hogy imádjuk Ben Stiller filmeket. Igen, tökre oda vagyunk érte, tehát így... Rögünk azon, hogy puki, meg vécé, meg... Igen, meg... és az egész podcast erről szó, hogy ilyen fingó hangokat bejátszunk, és ezen visítünk, tudod, hogy... Ó, anyád, ez figyel! Ó, ez jó, ezt honnan játszottad, de sehonnan én csináltam! Ó, de OP, de OP! De OP, de OP! Na jó, igazából én látom, hogy itt van Isti egyébként. Isti, ha van kedve, nyugodtan jöjjön be hozzánk, csatlakozzon be TS-re. Nagyon szívesen hogy látjuk szerintem. Ne? És biztos, hogy a közönség is amúgy örülne neki, egy ilyen hülye muslinca, vagy nem tudom milyen bogár, itt dupla monitoromat folyamatos támadás alatt tartja. Azt hittem, hogy most elkezded Isti elemezni, hogy egy ilyen hülyet! Nem, hát miért mondanám ezt az Istinek? Az Istit én nagyon kedvelem. Á, jó fejsrác, lehet csipázni a búráját. Isti mindenre hasonlít, csak a muslincára, nem? Hát egyébként igen, tehát... Nem azt, ahogy elkezdted mondani, hogy hát igen, Isti, egyébként most te hülye! Jön Ben Stiller, Adam Sandler, de igaza van egyébként, Adam Sandler. De ti meg tudjátok Ben Stillert, meg Adam Sandlert különböztetni? Én nem egyébként. Aha, persze. Ki az a Ben Stiller egészen... Jó, hát mondjuk a film kategóriájuk szinte tök ugyanaz, tehát... Persze! Tiszta ilyen, ez a tipikus amerikánó humor, tudod, ez a baromság. De az egyiknek vannak jó filmjei is. Nem, most túl nem úgy, vagy nem akarok senkit leszólni, vagy lefikázni, vagy ilyesmi, de azt mondom, hogy például a egyiknek, a nem tudom amelyik, mert mindig keverem őket, amelyik nem az, amelyik a nagyfiúkat csinálta. Az a Ben Stiller, aki nem azt játszotta. Akkor várj, mindjárt megnézzük a Ben Stiller. Azt hiszem, ja. Ben Stiller filmek, és akkor így már egyből fogom tudni. Ja, aki a izéba van, a Ben Stillert bírom. Igazából a távirányítós filmje, nem is ez tudod pont a másik. Alapesetben Ben Stillernek a Trópusi vihar filmje az, jó, az amelyik beszéltünk is. Sírva röhögök. Na ki igen. Az? Szia Ryan! Sziasztok! Szia Ryan! És most nem a Bukicei-Vejhájom24-es kajak tejet, de jöttél föl a TS-re? Nem, hogy a kajak teje. Szóval itt van velünk Ryan is. Sziasztok! Na, igazából a két fazonnak azért annyiban más filmei vannak, hogy Ben Stiller olyan filmekben játszott, most mondom, Trópusi vihar, Éjszaka a múzeumban, Vejedreütök, mondjuk a Vejedreütök 2 már gáz volt szerintem. De azért Adam Sandlerről azért átjel sokkal. Tehát sokkal, igen. Most ne haragudjon senki, de kicsit értelmesen. Igen, én is ezt gondolom. És persze ezek is ilyen rágogumi filmek, a legtöbbje, bár van egyébként egy nagyon jó dráma, amit ő csinált, és nem jut eszembe természetesen a címe, de tök mindegy. De alapesetben ő is azért ilyen humorforrás filmeket tol. Viszont én most láttam a moziban, nem annyira régen, ezt a Walter Mitty titkos életét, amiben szintén ő játszik. Hát gyerekek, az a film, hát az valami zseniálisan király. De Most nem az, hogy olyan a sztoria, hogy, hogy olyat üt, hogy fú, vagy nem az, hogy szétröhögöd magad rajta, hanem a filmnek van egy... Elgondolkodtad, hogy mi? Nem, hanem még az se. Egy picit igen, de, de kicsit felszínesebben, tehát lehetett volna komolyabb mondani valót is belevinni, hanem az egész egy olyan film, amit megnézel, és utána kedvet kapsz az élethez. Most az más... magány! Most jöhet aztán, is! Most jöhet aztán más is. Téma, hogy izé tudod, kimész, ez az, élni fogok, és a film üzenete, és a izé, és akkor kimész... Kinyitsz az ajtón, tudod, valaki neked megy, húzzá innen kecseg, jó, és akkor egyből így az életszinted. Ja, ez mint egy game over, tudod, így nyek, tudod, tehát, hogy így le. De jaj, ez egy jó film. Vagy várj, hogy lóksz a kötelen, amin ilyet, mert túl sötét volt. Elég masszívan. Ja, Alex be van flektorporozva, tehát azt tudjátok, hogy fogorvosnál volt ismételten, tehát egy kétség flektorpor ismét a házigazdánk. Csoda, hogy tud egy normálisan beszélni. Igen. Nem akad össze a nyelve, a fogával, vagy valami. Hallottátok volna 20 perccel ezelőtt. Vagy hogyha egy 20-25 perc múlva hallgatjuk, hogy hogy beszél, akkor már aha, itt is elraptam a nyelvem, aha, itt is. Jó, Istenem. De hogy kajakasz volt, azt mondja nekem, hogy harapjam össze a mit akarsz össze harapni? Jaja, Alex ebből mire kikeveredsz, tehát... De az a lényeg, hogy össze kellett harapni, és így mondom, ekkora lett a tömi, és vagy össze nem tudtam kikeveredni a számot, mondom, nem megy, azt mondja, a nyelvét vegye el onnan. Jó. Nem mondom, hogy a nyelvet látom, és nem szólsz. Jó, de gáz. És a nyelvedet haraptad? A nyelvemet haraptam, mondom, bazd meg, miért nem tudom összecsukni. Most azért fáj egy kicsit meg. A bűnös fenébe, de hülye fogolvot hoznak. Nem igazán, milyen tömélyfekhez laknunk be, és akkor ilyen sugárba tudod, sugárba így sprinccel, Alex, csukja be a száját, uram Isten, tampont, szúrót, fúrót, minden, tudod, tüzes vasat, és így jó, persze, picit beléjelte magam, lehet a... Egy kis sót, lehet a fogorvosok kicsit képzettebbek már ennél, nem? Tehát, hogy így... Hát egy picit. Hát én nem tudom, de nekem... Nekem asszisztensnél. Várjál, nekem olyan élményem volt, az utolsó, mert még kijöttem Angliából, átnézettem a fogaimat, hogy nincs vele semmiféle probléma, mert nem akartam úgy kijönni, hogy rögtön úgy kezdem, hogy két hét múlva, hogy sírva pisilek a sarokba, mert úgy fáj. Úgyhogy elmentem, és... Nem tudom, hát ugye, mondjad. Én azért még nem pisiltem a sarokba a fájdalomtól, tehát... Nem volt igen? Még olyan? Hát... Nem, megmondom őszintén. Minden szombati program. Tudod, egy kis izé. Kiri szószt iszol utána nekem, ez minden. Gyerekek, menjetek föl izé Facebook oldalamra. Menjetek föl Facebook oldalamra. Rambó már aktívan, már az adás alatt gyakorlatilag. Szóval mit kéne, hogy be kéne nyomni neki egy olyat, hogy stream kamera, és még mi beszélünk, tudod, a nézők annyit látnak, hogy mi beszélünk, ő pedig ott rajzolgat meg ilyenek. Ilyet lehet. Mi beszélünk témákról, pedig szépen folyamatosan rajzolja. Hát nem tudom biztos. De ez olyan, mint valami mexikói izé... Ilyen erőltetett munkás, hogy így, ameddig mi itt iszogatjuk, csináld! Igen. Vakolja a falat. Desperado! Ne hagyd abba! Gyerünk, nyomassa tovább a rajzokat! Nagyon jó vagy! Nagyon jó. Igen, főnök kontroll C-kontrollába. Igen. Na szóval, jó nem lesz. Érdekel, hogy elterjedjétek a dumát, én akkor is befejezem. Ültem abban a rohadt székben. De akkor... És egyszer csak elkezdte nekem valami sütinek a receptjét, valami mézes sütinek a receptjét magyarázni, és ette a kekszet közben a nő, miközben turkált a számba. Ennél undorítóbb dolgot még a valaha az életben szerintem soha nem fogok átélni. De és mi néha belerakott a tiédbe is egyet, vagy mi? Nem! Egyet nekem, ez a turbónak. Undorító volt. Nyisd ki a szád, egy pici turbó. Még nem szubas a fogad, most tudod, akkor majd most már lesz. Belerakta a kekszet a szádba, és utána nyújt, hogy hopp, nem, túl sokat harap elettél volna. Nem. Sok volt a juti falat. Túl sok volt, az ott ennyi. Szivat szeretné, és akkor ott elhúzza egy hoppá! Így véghúzza a szádra, és akkor na, az már túl mennyi. Ryan, hallom, hogy kintről szóltak. Jól van, na, volt csiszle. Mindig a később érkezőt szivatjuk. Jaj. Meg téged. Hát, már mindig te érkezel később, mondjuk. Jó, de egyébként nagyon jó fej volt, mert mondta, hogy rohanni fog. Az összes ZH-t megírta, az összes hökbökdök mökülésre beült, minden izé. Tehát így teljes mértékben. Na és mi lett turba a vége? Végül is megcsinálták a fogadat? Semmi baja nem volt. csak olyan vizsgálatra mentem, azt mondom, rettentő undorító volt, hogy sütiről magyarázni, miközben turkál számba, meg ott izé csámcsog a számba, és majdnem, hogy látom a morzsákat, hogy potyognak be az arcüregembe. Mondom, szóval az a legjobb. Rettentő jó, rossz volt. De akkor remélem ez ilyen körzeti volt. Vagy mi? Az. Nem kell félned, Alex, igen. Esztékás. Ne, egy miskolci orvoshoz mentünk le. Hogy is hívták? Alex, te hol is vagy? Egyébként voltam ugye katona, sorkatona, és hát ott, abból, de jó, hogy azt értettem, hogy orkatona. Ork voltam. És voltam sorkatona. Ez a Sovitzmeister Kaveri. Na jaj, és... Jaj, most esett le. Ja. Kaveri, most mi nem halljuk, de szerintem most a live-ba benyomott egy ilyen műröhög, és tudod? Ja, egy ilyen... tudod, és ez az ilyen műtapstod, ilyen 60-as évek fekete-fehér filmje. Az emberektől, akik már rég meghaltak, tudod? Igen, jó, de rossz. Alex, most nagyon creepy vagy. Hú, ez Norb... Hú, majdnem azt mondtam, hogy Morbi... Morbid helyett Norbi. Majdnem azt mondtam, hogy ez Norbi. Hú, ez nagyon Norbi. De miért kösz szépen, nem? Kösz szépen. Ami komedik nézel is ilyen, igen, az emberek, akik alatta röhögnek, már rég meghaltak. Nem amúgy biztos. Jó szórakozást. És akkor így vége a podcastnek. Jó, hát ha már a halálnál tartunk. Na és katona voltam, és ott úgy nézett ki a történet, hogy én úgy képzeltem el, hogy olyan lesz, mint egy kolesz, tudod, hogy három ágyben van, és akkor... Terén. És akkor kekszeztek. Azt tudod. És akkor így, izé. Mi? Hát semmi, mondtad, hogy kolesz, és akkor terin, és akkor valami koleszterines kenyér terin. Mehetünk tovább. Poén volt, kéne egy ilyen poén volt alert, Ryan féle poén volt alert, és kéne, hogy bevillanna. Na és képzeljétek el. Fent villog a taps. Koleszes voltam, hol terin? Jaj, Istenem. Egyre rosszabb, ne folytasd, mert fölvágom ezzel a izével a telefonommal az ereimet. Szóval... akkor már tényleg ideget lehetsz, tehát én ezt megnézem. És ez a full műanyag S3-mal itt reszelem, tudod? 4 órás podcast végére is maximum csak kis bőrpírom lenne. Na és az a lényeg, hogy a körlet az úgy nézett ki, hogy nem három ágy volt benne, hanem volt benne 12 emeletes. Miért ezért ez mi volt? 12 emeletes. Ah, ne! Ryan, sírva könyör. Hogy mondjam már még is? Jó, ezt muszáj volt, bocsánat. Körlet. Jó, mondjuk ez speciál jó volt. Ez már annyira rossz, hogy már így jó. Nagyon fáradt vagyok. Jó, már Ryan-re dobjatok meg egy mútot, mert megöli a műsort ezekkel a... Már itt én röhögtök, hagyjatok. Az egyik haverom volt ilyen állandóan, ilyen szóvic poénok, idézőjelben poénokat mondott, és ilyen, hogy így, figyelj, olvastam, vagy láttam a kékfényben egy bűnesetről, amiben azt mondták, hogy több ízben elkövetett szörphamisítás. Oh, és így végig ilyeneket küldött egyfolytában. Várjál, még dolgozom az információt. Na és mindegy, a lényeg az egészben az, hogy ilyen 20 ember volt egy körletben, ha emlékeim nem csalnak, és képzeld el azt, hogy ebből a 20 emberből 4 általában olyan tahó paraszt volt, hogy ilyen hát a vacsora közben van kezdett el fingani. Tehát, hogy így ez volt a most csak a kajára jutott eszembe, hogy a turbo mondta, hogy ott tette a kekszet. És hogy így az volt a legdurvább az egészben, hogy ugye amikor oda kerültél, akkor még így, tehát amikor bekerülsz egy ilyen helyre, akkor így én legalábbis olyan vagyok, hogy próbálok mindenkivel összehaverkodni, tudod, az egészből inkább egy jó bulit csinálni. Ja. És akkor voltak ezek az emberek, idézőjelben, akik meg így, én nem tudom honnan jöttek, de hogy így amikor így kajálsz, és történik egy ilyen, akkor utána valahogy, tehát az, amit te mondtál, Turbo, hogy ott tette a kekszet, ahhoz képest ipari tanuló az az érzés, mármint az az érzés, amit te éltél, hát ahhoz képest, amikor ott ül egy ilyen háromfogú strici, mert egyébként az volt a csávó, és így, tudod, a katonasság ugye nem arról híres, hogy full komoly a la carte étterme van, tehát így kapsz és babos babot, tudod, a hét minden napján, meg négy babos babot, és akkor így anyám bejött, érted, és hozott egy zacskónyi jó kaját, tudod? Pörkölt galuskával, csirkepöri, savanyúság, kikészített, tudod? Csáma, megadod a módját, leül eléd, eszi a kenyeret, mert más nem jutott, más nem hoztak neki, csak kenyeret, így ránéz a két fogaddal, így oldalosan, és tudod, és ilyen másik kilométeren undorító, keresztül, undorító. És akkor így becsomagolod a kajádat, és így átnyújtod neki, jó étvágyat. Bocsi, szarni nem akarsz. Hát de figyelj, lehet, hogy ez volt a taktikája azzal kapcsolatban, hogy neki több maradjon. Hát, ha ott hagyod, úgyse undorgós azzal a három fogával. Ó, ez a gyerek egyébként durva volt, tehát ő ilyen tényleg komoly volt. Így jöttek minket, azt hiszem az első héten az öregek szivatni, hogy happarti lesz. És ugye az volt a happart, hogy ilyen ultrát meg vimet kiszortak a folyosóra, és úgy felöntötték vízzel. Az már jó lehet! Felöntötték vízzel, és ilyen seprűvel kellett csapkodni a vizet, és egy idő után nem kamuzok, derékigérő hab lett, ami ömlött le a lépcső túloldalán, és akkor ott csúszkáltunk gyakorlatilag, ez volt a happart. Azt már nem gyártják. Nem, azt már nem. Hát ezt csak a katonaságban használták, mert lemarta a bőrödet, meg így elég kemény volt azért. Jó kis játék. Úgy izgalmasabb. Majdnem sósabb. Jó volt. Na mindegy, és akkor így mondták, na akkor a kizé, akkor a kopaszok, menjetek ki, habparti van, ti lesztek a izé, habgép, nyomjátok, minden. És de hát ezt ilyen hajnali egykor tudod. Tehát amikor így eleve izé szolgáltat adtál őrségbe, mitől rohadt támas voltál, és akkor hajnali egykor ki a folyosóra. Miért mondhatnod be, hogy valaki úszik a bokáig érő vízbe? Igen, tehát most ezt így képzeld el, tehát ez így frankó lehetett. És na mindegy, és akkor ez a gyerek, aki fogatlan, ilyen strici volt, de szó szerint strici volt, az ő állítása szerint, én egyébként simán elképzeltem róla, valami faluba. Bár és... az is érdekes, aki ezzel menőzik. Tehát, igen, hogy... tehát na most akkor gondolhatod. Ja, Kovács Béla strici. Kovács Béla strici. Hello, izé, programozó, hello, szia, izé, állatgondozó, hello, strici. Szia, egyébként milyen jó. Na és... Na és a lényeg az egészben, hogy ez a csávó bennült, hajnali kettőkor fölébresztették, kikászálódott az ágyból, és leült az asztalhoz kajálni, állandóan kaját. És akkor jöttek be az öregek, akik úgy olyan kb. 76 fejjel voltak nála alacsonyabbak, ez egy ilyen nagy meg darab gyerek volt. Akkor mondták neki, hogy na hát akkor irány ki happartizni. Én ki nem megyek, izé, ment ott a húzamvonal 10 percig, jó, akkor szétcsesszik a fejedet. És akkor a srác így végig, mint tudod, így ült. Egyszer csak így fölpattant, de úgy, mint a filmekben, a western filmekben így az asztal odébb repült. Fölkapott igen, fölkapott két stokit, érted, az egyik kezőnk a másik kezőben, elkezd így a feje fölött lóbálni. Nem értitek, hogy én elmebeteg vagyok! Tudod, és így elkezdte izé feje fölött izé lóbálni ezt is, elindulni az öregek felé. Hát ő neki nem kellett aznap este happartiznia, mondanom sem kell, meg utána soha többet. Hát megúszta. A katonaságban se látták többet. Nem, egyáltalán nem. Na hát figyelj! Én hála az égnek ebből a katonaságos dologból, ebből kimaradtam. Én pont is. Akkor törölték el, amikor nekem kellett volna mennem. Tehát konkrétan annyira volt idézője berakva távol, hogy egy éven belül már lőhetett volna a levél, hogy menni kell. Erre bejelentették, hogy ott akkor elcsajítom, már pedig az emberek nem mennek. Ohú, mindenki hogy örült. Aztán most egy utólag visszagondolva, én azért elviseltem volna, mert kicsit hamarabb lehet, hogy észre tértem volna így mentalitásilag. Meg az az igazság, hogy ha még nekem nem is, de van egy pár ismerősöm, aki kb. Olyan szinten sutyarák agyilag, hogy az, ami elképesztő. És hát, ha egy kicsit úgy adott volna nekik ilyen testi-lelki fejlődést az az egy év, fél év, vagy nem tudom mennyit. Nem? Aki paraszt volt az akkor, az paraszt születik is. Az jó. Hát én sem nagyon láttam jelen fejlődéseket. Én mindig adok neki kizétesét. Számomra annyi, nincs olyan, de... Ugye, annyi, hogy ott is paraszkodtak volna, az kész. Igen, általában ezekből... A többiekkel, mi? Igen, tehát általában ez volt. Az hát volt egy csávó, aki azt csinálta, hogy a kopaszokat izé följött, beterrorizálta, de volt, amelyiket mit tudom, meg is ütlegelte. És utána meg kilopkodta a szekrényükből a kaját, a cigit, meg minden mást, és... Hát annak lehet, hogy nem örültem volna. Nem, hát mások sérültek, aztán... De tudod, ez a ilyen lelki fenyegetés, lelki terror, hogy így még szólni se nagyon mersz. Aztán az egyik srác megunta, és felnyomta a csávót a tisztesnél, a tiszthelyettesnél. Az ánuszába. És... Vizuális vagyok, bakker! Igen. Na és... Elképzeltem, hogy így nyakig benne van a segben. Igen, én is. Mint a lurkó. Na mindegy. Na mindegy, és a lényeg az, hogy a csávó izét 4 év letöltendőt kapott. Katonai bíróságon. Aha, de várjál, aki genyózott, vagy aki genyózott, igen. Aki genyózott. Hát akkor végül is milyen jó, már Priusza jön ki a börtönből. Hát meg hogy, meg, tehát, de ő nem polgári börtönben volt, hanem katonaiba, az meg nem izé. Tehát az meg... Ja, az király. Tehát az nem vicc. Az, az nem jó vicc. Hangzik. Ott tényleg fogkeféd van egyedül, azt csőjön leszokni. Hogy mondtad? Majd megkérdezem, de nem nagyon tudom, mi a különbség a katonai börtönben. Én is akartam szóval tenni, de hogyha már ilyen van szó. Hát a katonai bört, tehát ha katonaként ítélnek el, tehát ha katona vagy, és... tehát például nekünk mondták, hogyha mit tudom én eltávon vagy és át, mit tudom én pirosan áthajtasz, akkor maga a büntetésed megérkezik a rendőrséghez, és ott nyilván tartották akkor még a katonákat, és látták, hogy te sorkatona vagy, és nem ők foglalkoznak vele, hanem beküldik a honvédséghez, és a honvédség büntet meg téged. És ők nem úgy csinálják, hogy mondjuk akkor átmentél egy piroson, mit tudom én, 30 ezer, egyébként meg ha a katonaság büntetett volna meg, akkor mit tudom én, azt mondják, hogy jó, akkor nem mész haza, amíg katona vagy. Tehát, és hogy történtek ilyenek, tehát hogy ez nem kamu vagy ilyesmi. Tehát, hogy sokkal aha. keményebb magyarul. Bocs, közben telefon. Ja, hát semmi baj nincs az. Hát nem tudom, én azért idézőjelbe rakva örülök, hogy tovább hagytak engem gyereknek létezni, és nem kellett besorolnom semmi ilyesmiből. Bár mondjuk tuti jó lett volna, mit tudom én, lövöldözni egy kicsit céltáblára, vagy valamire. Vagy hát nem igen, tudom, nem csak hát a sok paraszt, de azok, akik börtönből hát, jöttek oda, hát nem hiszem, hogy te azokkal hát legyen akartam barátsakozni. Nem, de amúgy esküszöm, én így utólag tök szívesen lettem volna. Csak hát azért mondjuk, ez olyan, hogy na-re. Tudod, amikor esélyed nincs rá, akkor oké, mentem volna. De hogyha itt lenne a kezem a papír, hogy van egy hónapom, nope. Hát inkább eltűnnék. Igen. Tehát igen, ez pont ilyen, hogy de jó lenne, érted? Most hülye példa, de mit, ja, ezt nem is mondom, inkább ez olyan szar példa lenne. De konkrétan szerintem ez úgy van, hogy ha itt lenne a kezemben, hogy nekem mennem kéne, akkor már nem ez lenne róla a véleményem. De jelenleg úgy gondolom, hogy szerintem tök jót tett volna, hogyha mit tudom én, ha csak egy fél évre, de bekerülök a katonaságba, vagy valami. Alapvetően voltak benne pozitívumok is, meg jó dolgok is, viszont olyan arányban, ha most visszaidézem, akkor én most, jelen pillanatban, tehát ha visszatekeredne most az idő, és azt mondja, jó, persze ilyen nincs, meg a levez hülyeség, de gondolatkísérletnek mondjuk jó. Ha van, és azt mondanák, hogy most megúszhatnám, és az életem úgy zajlódna tovább, akkor sem úsznám meg, hanem akkor is bemennék. Mert na, hogy egyszerűen egy nem, olyan... Nem törölnéd ki. Hát most figyelj azt, hogy itt vagyok ennyi idősen. Eleve mondjuk Turbo, erről már beszélgettünk, hogy nekem is az egyik kedvenc sorozatom a Band of Brothers, tehát én ilyen League Military fan vagyok alapból, és airsoftozni járogatok, azért csak az FPS-ek voltak mindig a kedvencek, da-da-da. Tehát hogy azért egy ilyen beállítottságom van, és azért az az érzés, amikor egy igazi kalasnyikovval a kezedben, úgy, hogy az oldaltáskádban benne volt még három tár, és jó, nem lőhettél vele, mert hogy őr voltál, nyilván nem lősz le madarakat, meg őzeket, de hogy, megvan, és hogy ott vagy egy fegyverraktárba, és főrakod a lábadat nyáron, tudod, és akkor így ott jampizol, hogy na, tehát azért az egy feeling volt. Te 21 éves voltam, vagy nem tudom mennyi. Tehát azért az egy feeling volt. Hát én akkor most végeznék kb. A izébe. A rendőrségen, miért rendőrséget mondtam, mert már teljesen nem itt jár a fejem. Hogy nekem a volt csapattársam, nevét nem akarom kimondani, mert nem tudom mennyire adná hozzá magát, de lényegtelen, Nick nevét azt elmondom, Randomizer néven játszott, és ő elhatározta, mi világéletében kitűnő tanuló volt és kitűnő sportoló, aikidózott, most nyerte meg a világbajnokságot egy hete, durván, most posztolta ki Facebookon, iszonyatosan nagy respekt amúgy a csávónak, mai napig jó vagyok vele, és ő be akar kerülni a magyarországi terrorelhárító stucba. Uh-huh. És most ott tart, hogy letesz egy vizsgát, ami fel, ha minden jól megy, akkor az első bevetésén már tiszt lesz. Uh-huh. Azért ez elég durva, hogy milyen ilyen életet lepakolt maga elé a csávó. Hát igen, nagyon de durva. Azért mit tudom én, magyar? Hát figyelj! Figyelj azért, hát nem piskóta. Hát már ilyen világszínvonalú izével, hogyha már nyert ilyen világbajnokságot, akkor már nem magyar, érted? Hát de most azt hozzáteszem, hogy... Sokkal többre vihetné, hogyha elmenne külföldre. Figyú, itt van ez a tech, most ezt ismerik az emberek, de én például voltam a Neutron csapatnál, elég szerintem egyébként elég kis dedós neve van, de mindegy. A Neutron csapat a Paksi atomerőművet védi. Pakson van a bázisuk, egy perc alatt len vannak az atomerőműbe, ha bármi van. Ők minden nap gyakorlatoznak, hetente 2-3 éles lövészet, és hát most mondom, hogy a legalacsonyabb csávó náluk 2 méter, brutál, tehát ilyen tökéletes katonaszint. Mint a francia idegen légió. Nagyon durvák, nagyon durvák, és én volt alkalmam beszélgetni velük, és a főnökükkel, aki ott a tiszt, most nem tudom egyébként milyen rangban vannak, de tök mindegy, tehát aki ott a vezető, egy tök normális fickó, nekem volt alkalmam vele hosszabban elbeszélgetni, és ők például az amerikai komandós versenyen, ahol például a SWAT, meg ezek is indulnak, ők majdnem minden évben dobogósak. Tehát, hogy az, ilyen első helyeket, második helyeket elhoznak. De más egy verseny, mint egy éles bevetés, azért azt akár, jó, de itt nem ezt nézik, itt nézik azt, hogy tehát mi például volt ilyen, hogy itt kell, mit tudom, verekedni, kell lőni, komoly akadálypálya után lőni, tehát hogy ugye azért itt benne van az, hogy egy komoly terhelést kapnak, és volt, hogy az egyik évben úgy nyerték meg, és azért lettek elsők, mert tőlük az egyik ember gyakorlatozás, vagy a feladat teljesítése közben eltört a lábát, de így is végrehajtotta a feladatot, és beért a célba törött lábbal. Azért az dur, az mondjuk durva. Tehát azért ők nem valami plusz dolgot. Tehát ők nem ilyen kis ilyen jimpi-jampi szélsőjobbos hülye gyerekek, akik kimbohóckodnak airsoft fegyverekkel a Facebookon, hanem ők kemények. De most ezzel betámadtál? És még kopasz is vagy turbo. És még kopasz is vagyok! Na jó, már úgy valami van. Bakker! Valamelyik nap vettem észre, hogy amikor nagyon rá voltam függve így, hogy nem nagyon csináltam semmi, mert kicsit depressziósabb napjaim voltak. Megnőtt a hajam, és bakker észrevettem, hogy fölül már azért kicsit úgy ritkult a téma. Nem azt mondom, hogy durva, csak hogyha már megnöveztem a hajam, akkor már megnöveztem, van vagy max 2 centi, vagy másfél, akkor már azért látszik, Bakker, hogy már nem olyan, mint volt. Nagyon rossz. Apám is, meg nagyapám is kopasz, de nem durván, csak olyan látszik azért. Hát nem véletlen jó, hogy én hozzászoktattam magam a golyófejhez. Azt meg kell, hogy mondjam. Hát így, mert így tök mindegy, mert így 80 éves korodban is gyakorlatilag a fejformád, meg a fizimiskád, az közel ugyanaz lesz, mint most. Mármint nyilván hát, az arcod azért sokkal... Ja, persze, én nem leszek rántosabb, én ráncmentesebb leszek folyamatosan, ahogy idősödök. Jó, igen, miért ilyen felvarrásra jársz, hogy milyen? Jó lenne, de jó lenne, Bakker. Minek? Semmi ilyesmire nincsen szükségem, Bakker. Elég volt az időszak, amikor kinyújtottam a saját bőrömet. Hogy tessék? Még egyszer. Igen, ezen én is. Tudtam, hogy rá fogsz figyelni. Igen, ezen én is kicsit. Bakker, én még régebben nehezebb voltam jóval, azt nem tudom, hogy ezt nézted, de hogy mennyire jársz Facebookra, hogy amiket megosztogatok képeket, hogy azok mennyire működnek-e. Hát nekem elküldted egy szertet. Bakker, de várjál, hát most találtam magamról izét. Egy mennyi 5 éves képet, vagy lehet, hogy már van az 6 is, nem tudom. Na várjál, ezt belinkelem neked, hát konkrétan ezt megnézed, azt fogod hinni, hogy... Isti, meg oda is kommenteltek izé, hogy kifényképezte őt le. Na várjál, figyelj, ezt nézd. Azért ez már valami. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy már nem így nézek ki. Egyébként ezt valahogy meg kéne mutatni a... ez te vagy. Ez én vagyok, ja, egy 5-6 évvel ezelőtt. Wow. Ja, úgyhogy azok meg az ilyen kis izé, ilyen kis ránézésre, ilyen kis izé, ilyen... Ilyen, ilyen kis suliba, ilyen... Hát most én is ezen filózok. Hagy savazol, légy szíves. Mondd ide az arcomba, idézőjelben. Nem, mondjad, tehát, hogy ránézése ilyen suliba hátulülős, kis csendes srác, aki ilyen kis jó fej, meg így mindig el lehet vele hülyülni, de azért úgy nem egy ilyen hű, de nagy pofájú, hát hagáncsávó. Igen? Úgyhogy ezt jól leírtad nagyjából azt, hogy én milyen ember voltam, de hát szerencsére idézőjelben rakva egy kicsit megnőtte a hangom, aztán kiálltam magamért. De amúgy tényleg mindig ilyen hátulülős kis hülye voltam. Berakhatlak podcastbe? Oda raksz be, ahova akarsz. De konkrétan amúgy... Hoppá! Fúj! De amúgy, hogy mondják, ezzel úgy kizökkentett ez a fújozásom, hogy elfejtettem, mit akartam mondani. De és saját magadat szivatod ezzel, tudod? Tehát, hogy így... Ja, na, most ja. Beraktam közbe podcastbe. Na jó, van, nyugodtan. Nem probléma. Én nem szégyellem, hogy néztem ki, hogy... De, ja igen, azt, hogy baromi nagy gátlásaim voltak azzal kapcsolatban, hogy néztem ki. Aztán nekem jó volt ez a kis fogyás, most meg hogy elkezdtem egy kicsit több mint egy hónap, hát most már lassan egy hónapja edzegetni, tök jó. Ez egy jó kis dolog, szeretnék úgy kinézni, hogy ahogy egy normális kopasznak ki kell, ja? Hogy normális kopasznak ki kell. Hát jó. Na figyú. Apám is nagy darab volt, mindig meg nagyapám is. Igazából egy picit az eredeti témáról is beszéljünk már, mert én arra gondoltam, hogy... hogy kicsit dumáljunk már arról, hogy ha esetleg valakinek ilyen ilyenekkel szokott hülyeskedni, hogy telefonon, iPhone-on, tableten, ki mivel szokott így elhülyéskedni, vagy mi az, ami most ér mondjuk olyan, ami ilyen kis böngészős játék, tudod? Tehát most ami nem egy ilyen Thief vagy GTA, tehát nem ilyen, nem egy ilyen mainstream mi? Nem egy ilyen, igen, nem egy ilyen nagy full játék, hanem itt tudom én valami, ami ilyen csak pár perces, vagy akár ki tudja. Mert volt böngészős játék, amire aztán fú, de baromira rá lehetett kattanni. Mondom neked, keresd rá, Don't Step, írd be a keresőbe, Don't Step, az a lényeg, hogy mint amit mindenki játszott gyerekkorában a bevásárlóközpontokban, mit tudom én, csak a fekete, vagy minden második, tehát ez egy rohadt nagy ilyen, most megfogom, lépni. Bocs srácok, bocs, hogy így lenyomom. nem, szar magad le. Nem, hanem egyszerűen én beírtam, hogy Don't Step, és, igen? És csak meg akarom mutatni, hogy nekem mi jött ki. Hogy ki lehet ilyen ablak részt is, igaz? Jelölni a izéba. Explicit, ja, használsz. Don't Step Google Chrome. Tehát, srácok, nekem a Don't Step-re ez jött be. Tehát, hogy... Na mutasd, várjál, mert nekünk azért van egy kis túlzás. Van egy kis delay, én beírtam, szót fogadtam Marcinak, nem tudom, hogy ez most Marcin üzenet volt, vagy nem tudom, hogy... Megvárom, de biztos, hogy jó, nem. Don't S-T-E-P. Hát persze, Don't Step. Mondjuk azt nem izét tanultam. Csehszlovákot. Tehát azért a Don't Step még megy. Szóljatok, ha már ti látjátok. Várjuk. Tökre benne voltam. Na várj, az király. Na! Ne lépj rá a fűre, de az vagány. Nem, hanem telefonra, hát telefon a téma, te. Te telefonon kell keresni? Telefonon kell keresni, igen. Ja jó, hát ezt a... De ahogy elmondtad, hogy úgy hangzik, mint valami brutális OCD játék. Várját, egy gyerekek, srácok, igen. Van egy nyavajás, egy baromi egyszerű kérdésem, mert én akkor szerintem úgy kilúgok a sorból, mint a fekete a fejére között most ilyen rasszizmusos poénnal. De srácok... Na, halljuk kopasz, halljuk kopasz. Na, csömbbe legyél, te nagyszerű! Na, de várjál már, ha már ilyen mobiljátékokról van szó, kinek van olyan telefonja, ami ezt kezeli? Szerintem rajtad kívül mindenkinek. Azért mondom, olyan kívül, ahol a kézem van, így a menj már arrébb büdös, kb. Ilyen kategória. Én nekem semmi ilyen nem nincsen be a kezem. Olyan régi ósdi telefonom van, örülök, hogy zörög, hogyha csörög. De az is ilyen... Recseg, hogyha valami olyan jó kis dallam szólal meg. Várjál... Mindjárt hangja van az embernek. Na, mikor felveszel, akkor... Recseg, mint Marini, nem mindig mondják, hogy vegyem le a búváruhát előttem, mert te megszólod. A fontos, hogy itt Akkor nem kell figyelned az izére. Tudod arra, hogy felmaradj a vizet. Alig várom, hogy búvárkodjak meg én. Csörög az igazi csengő, tehát a rendes, ami benne van a telefonban. Az, azt használom amúgy. Csörög, azt és használom. Akkor felvesz, és akkor... Van az a károk, erre lett a szükség, de nem? Te vagy az, Kenny. Te vagy az, Kenny. Jézus atya! Én nem is, figyelj gyerekek, én nekem világéletemben tök nagy vágyam volt, hogy egy csomó állatkertet bejárjak, de rá kellett jönnöm, csak térse kell jönnöm. Tehát... Sokáig gondolkozz ezen a poénra. Micsoda? LG2. Figyelj, alapvetően fordítsuk meg ezt a kérdést úgy, hogy tegye fel a kezét, akinek nincs olyan mobilja. Tehát így szerintem sokkal feremre. Ki az? Nem látom. Mert azért valljuk őszintén, hogy azért most már egy androidos, vagy ilyes, tehát ez már nem egy akkora cucc ez, nem? Tehát... Nem tudom, ha flash játék ilyen weboldalas még gyermekkoromból számít, akkor én ilyen triálbájkos okosságokkal toltam, és akkor szaltam. Elasztomániára emlékeztek? Az alma volt, nem? Azaz, hát az mennyit toltam vele? Elma, tényleg? Elma, jó rá. Mert hogy elasztománia is kell, Elma. Úristen, és mennyit toltam vele, te jóságos ég. Esküszöm, letöltöm. Az elasztomániát? Hát egyébként én alig találtam meg. Még mindig nem tudom, van. Nekem az első, amit kidobott, hogy elasztománia letöltés, motorbicikli szimulátor. Szerintem az egyetlen olyan magyar termék, ami bárkinek elmondott, tudni fogja, miről van szó. Vagy magyar játék. Elasztománia, erre esküszöm már rá kell. Igen, valami tudod, ilyesmi volt, olyan. Valami ilyesmi volt. Ez a kis hát, motor menni kellett, és a Space-en meg tudta fordulni egyből, tudod, és így átfordult a motor így saját, mint a motoron a csávó. Igen, és tudtál olyat, hogy ugye volt az előre-hátra Space, tehát ennyi volt kb. A játék, és volt benne olyan trükk is, hogy be tudtad akasztani az első kerekedet, a hátsó kerekedet, hát, és, igen, akkor és akkor a platformokon keresztül is át tudtál menni. Tehát, hogy konkrétan a, hát így rá tudtad fűzni, mint a tűt a cérnára. Vagy a cérnát a tűre, tűbe, tehát így, jó, mindegy, csak elérek a végére, tehát, hogy a motorodat is rá tudtad erre a kis platformokra így fűzni, és úgy is lehetett vele trükközni, de az első pár szint nem volt nagy eresztés, de aztán voltak igazán durva részek, tehát ilyen... Megízasztott mi? Hát kemény. A kedvencem. Medencét eresztetté. Nem, ez izé volt, ez PC-s volt. Ja. Hát ez még ilyen 450, vagy mi volt? 450. 450. 456, vagy mik voltak azok a képek? Rózsa Balázs csinált. Ja. Magyar csinált. Nekem volt egy olyan izé, hogy... Hát az előkészítették magát. Nekem az előbb magát. A Facebookon volt egy izé. Ne, szegény Alex! Hát de kajak, az előbb mondom, az egyetlen magyar játék, ami ilyen nagyon híres lett. És akkor ezt mondom, hogy állom. És Ryan egyébként. Jó, de én már 5 perc a szabad állom. Igen, én mondom, de vagyok még. Ryan, amúgy ő mikor visz le közelebb? Amikor már itt folytják a szót? Ugye mi erről? Ugye? Egy komplet témát kezdtem el mondani, és nem. Erre bejött a füves kaveri, utána jött a kopaszat. Füves kaveri? Mi az a füves kaveri? Sírva könyörük. Mi az, hogy füves kaveri? Sárkány füves. És mi az, hogy kopasz? Isten. Jó, megyek, jó, szia. Jó, azért agyon neverjétek egymást. És mi az, hogy spoiler? Hülye vagy? Kösz. Ja, amúgy is meghalak. Na, mindenki könyörög egy kis South Park spoiler Ryan, úgyhogy egy kérésem van, hogy ha ilyet szándékozol tenni, akkor szóljál, mert akkor addig mutolom magam, mert én még nem toltam végig. Meghal Kenny. Én se toltam ki. Ne! Ne! Ez egy olyan durva spoiler volt. Nem, de tényleg már. van valami ízi a végén? Valami csattanó? Úristen, mi van ezzel a motorra? Én egyben felborultam. Maflag van a végén. Csattanó. Ryan, jössz, Tarkon verlek ezért. Oké. Okay. Ryan, nincs valami dolga. Igen. Nem kell írtani, nem menned valahol? Fightful. Teljesen. Ja, Don't Step, ott tartottunk. Én rákerestem a Google Play-en. Igen. Appsek között kéne megnézni, gondolom. Balszeg. Don't Step. Hát semmit igazából nem adott Don't ki. Don't Step. Ilyen spermi journey. Tehát ilyen spermás játékot kiadott gyakorlatilag. Esküszöm nektek, belinkelem. De neked mi van a telefonoddal? Nekem egyben ezt adja. Szóval nézzétek meg. Túl sokszor keresel rá. Nem, én böngészőbe keresem. De van ilyen játék. Én nem tudtam, hogy ilyen van. Figyeld, berakom izébe nektek is. Esküszöm, letöltöm, most vele. Lássátok ti is. Milyen? Van egy ilyen játék, nincsen. Van egy rákerestő, és van egy On the Wind, meg egy Eek. Na most, én nem tudom ezeket, hogy dobáltatni. Nekem egyből kidob, egyszerűen nem hiszlek el itt. Egyből kidob, te tessék. Itt van. Jézusom, gyerekek. Na, itt van, káveriát. Hát, itt van. Ezt keressétek. Don't Step the White Teal. Don't, mit? Hogy jutottunk el ide? Itt van, hát belinkeltem teljesen. És ez micsoda? Mert itt látok ilyen szekrényt, ahol csukát lehet felvenni. Vagy na, mi ez? Szóval az a lényeg, elkezdtem mondani. Szóval, hogy mindenki játszott gyerekkorában gondolom olyat, hogy ment a izébe a vásárlóközpontban. És várjál, bocsáss meg, kérlek szépen. Figyelj, erről a játékról egy kép. Bocsáss meg, aha, befagyott nekem a TS ablak. Mindegy, nézzétek meg a képeket, és van egy ilyen kínai jeles, fekete-fehér okosságos. Egy igen. Gyerek, aki, már megbocsáss a szóért, lópikulát nem ért ebből a nyelvből. Hogy veszi rá magát arra, hogy ezekkel a vonalakkal játszom? Ja, hogy ez? Te jó ég, ez mi a búvánad? Játsz vele és megtudod. Az a lényeg, hogy csak a fekete négyzetekre lehet nyomkodni, és mint amit gyerekkorodban játszottam. Hogy így ugráltál, mit tudom én, a zebrán, vagy a térkőben. Na most ugyanez telefonos játékban, órákon keresztül játszottunk vele három osztálytársammal, azért, hogy egy bizonyos távot megtegyél a legrövidebb idő alatt. És órákat játszottunk vele. De a végén, amikor tudod, a high score van, akkor ilyen pancsincsáncsó, és sose tudod meg, hogy mennyi. Ráadásul ugye a kínaiaknál annyira durva, hogy a japánoknak úgy beszélnek, hogy azt, hogy szeretlek, azt is úgy mondják, hogy HAGYIM! HAGYIM! HAGYIM! Tehát, hogy így nem tudod, hát, hogy most elcseszted, vagy nagyon jól csináltad, mert HAGYHA! HAGYHA! Nagyon ilyen rasszista, ebbe bele akarok szólni, mondja azt. Mondom, ez egy nagyon stereotíp blog, mert mit tudom én, de tényleg olyan, mintha minden ilyen ázsiai ember folyamatosan tiszta ideg benne. Ez... De várjál, ez... Körülbelül olyan, mint a németek, hogy mindegyiket úgy hallom, mint Hitler. De, na, ez azért durva volt, Alex. De amúgy ez hozzátállított, hogy mielőtt kijöttem, én is azt hittem, hogy amúgy tényleg mindenki ilyen rögtön azt mondja, hogy ülj a sarokba és sírjál, pedig csak annyit mond, hogy jó reggelt. De konkrétan itt kint tök aranyosan beszélgetnek az összes ázsiai. Tehát igazából itt ilyen nincs semmiféle probléma. Ellenben a filmjük, meg az ilyen zenés okosságuk, az tényleg mindegyik ilyen megköveznek kategóriájú feelingű. Mert izgulnak. Ezt mondom, csak rá... Én egyfolytában off-on, meg nyomja a baromságait, azt nem halljuk egymást. De tényleg igaza van tökre Alexnak, ez a Ryan ez mindig beledumál mindent. Jaja, szia Ryan. Nem lehet mondani semmi. User kicked from the server. User is banned. Banned from the server. Nem tudom, ki chase-ik közben. Jaja, Marci. Most indítottam el a játékot, megnézni, milyen cicai vannak, hogy esetleg el tudok adni. Ja, mert amúgy a Steamen az inventoridban nincsen benne, jó? Etesi. Tudod ki, tessé? A madárkáidat kín az udvaron, az etetőben. Ilyen kemény dumákat nyomok, úgyhogy azokat etessed. Jó, akkor meg volt thunderözni Ryan. Na, szóval ezt a Don't Step-el ezzel toltad. De ilyesmire gondoltam egyébként, mert alapvetően általában elég retardált játékok a legjobb játékok. Tehát az ilyen full chili-vili Modern Warfare 3 Android version is, hogy fölmész így fél perc múlva olyan meleg a készülék, tudod, hogy ilyen így megfordítod és így két tojást ráütsz, megfordítod a palacsintát, tehát hogy... Csak rá kell rakni. Igen, és amúgy sem élvezed, mert hogy egyébként meg... mert hogy most, ha ilyen játékkal akarok játszani, akkor talán csak egérrel meg billentyűzettel tolom. Viszont az ilyen típusú játékok közt egy csomó olyan van, ami abszolút megfog. Mondjuk jó grafika, vagy hát ilyen aranyos grafika, amit Alex mutatott nekem, ez a 7D. Ez és, egy és, játék. És hát brutál rákattanás. Brutál rákattanás. Közben streamen egyébként ezt a dance-steppes cuccot nézik. Mit mondtátok, mi volt? Heyday. Már meséltük neked, ez az a farmos. Ja, amiről tenap szó volt, ja. Mm-hmm. Amiben... Jó, ő az. Ja, tudom már melyikről van szó, ja, így megrott. A mondjuk gyerekek itt egyébként, amik képek kín vannak, hát ez van... Jaj, de ez Heyday guide, ja, bocs. Nézzem, hogy jó, ez... Ég. Ez nem ilyen ronda. Azt hittem, hogy valami másról raktál be. Na, tehát így néz ki igazából a Heyday. Milyen királyság. Nem tudom indítani a videót. Alex meg Marci beszélgetett, hogy tehát így mit tudom én, képzeljétek azt el, hogy mit tudom én, chase-ünk, és akkor így, ó, szuper, legalább figyú, küldjél már át nekem három karalábét, meg négy izé rántottát, és így az a baj, hogy én ezt élőben tolni, és engem mindig beoltatok. Mert? Hát, hogy... Mert megérdemli, és kész. Na, igen. Ennyi kész, Ryan, tiszta gáz. Viszlát. Na és az egészben a lényeg az, hogy egy ilyen farming szimulátor, hát szimulátor, jó, ez így elég nagy képű, mert hogy egyébként szimulációhoz kb. Semmi köze, mert amíg a búza egy-másfél perc alatt pedig nő ki, addig a bab, ami a leggyorsabb, az meg 25 perc alatt, a tojásrántottát is 3,5 óra alatt tudod megcsinálni, tehát hogy így... De várjál, mert mekkora kemény lenne, mert... Hogy ne tudnám, azt várom, hülye vagy, itt nézem, most is. Ezt azért izélitek ennyire, azért nem érzékelitek ennyire, mert még nincsen lekvárt csinálatok, tehát 12 órát kell várni egy a legnagyibb lekvára. Tehát... Én akkor most hülyének érzem magam, vagy valami túltalentnak, de konkrétan anyám az 30 éves szakács, én meg utána akartam intézni ezt az egész dolgot, és konkrétan nekünk egy lekvár készítés az egy olyan durván fél óra. Viszont visszatérve erre a szimulátoros cuccra, az amúgy mekkora kemény lenne, hogyha már... Ha már telefonon úgy lehetne, mit tudom én, mondjuk a búzát leszedni, hogy mit tudom én, így dobálni kell a telefont. Hallod, vagy én így úgy csinálj, mint a kasszával, tudod, mint hogy azt mondom, és hogy így vagy eljátszani, te kombájn vagy, tudod, így beállsz, így le kell gugolni. Azt mekkora szar, megfülel, mint egy kormányzó, és így nem, így a két kezedet így pörgetni, és akkor ki kell a hangot adni, aha, és közben meg van egy másik kamera kint, ami néz. Ryannek a description-jéből, hogy elkezdtem magyarázni, az jutott eszembe, hogy ilyen pottyantos budi szimulátor, tehát igen, az ajtót, le kell gugolni. De az a durva, hogy ugye abszolút lehetetlen hülyesség, amiről most beszélünk, de Ryan még erre is rá tud kontrázni, tehát neki nem elég az, hogy a telefonnal vagdosod le a búzát, neki tutira traktor, meg kombájnnak kell lenni, és ez elképzelem, nem tudom minek telefont bepucsítani a rét közepén, érted, és akkor a bűmögni közben. És ez a játék. Én ilyenkor elgondolkozok, hogy hova kerültem? Kettő. Amikor te feljössz, én is elgondolkozok ezen a Ryan. Igen, és miért vagyok én így? Igen, ad kettő. Ja, hogy jutottunk el idáig? Ad három. Tudnánk, hogy került ide. Az ezt tudod, benyalta magát egy gyakorlatilag. Szóval mindegy, folytatva a témát, nekem ez a HD, ami volt ez a Rainbow Pony is borzalmasan királyjáték. Az nagyon jó volt. Én nagyon durván sakkozok a telómon, ja? Várjál, ahogy hívják, mi volt az, segítsetek már, ez a szivárványt hányt a szájából is, robot unicorn adtak. Hát jaj, azt arról csináltál videót is. Igen, nem. Hát az hogy néztek a postán, amikor azt látták, hogy én mivel játszok? Tehát, hogy így... Palinám, hogy szia, itt a telefonszámom. Hello, bucsi, bucsi. Amúgy én is szeretem a szivárványos pónikat. Igen, ez a kedvenc. Vagy az arsogatjál, megnézed? Jaj. Szívecskés. Na és... Úristen, de aztán jó sokáig én nem játszottam a telefonom. Na, hát ők színeztek is elmennék, hallod? Jó sokáig nem játszottam a telefonomon, és... Oké. Másol a ki? Bocsi. Kaveri, csak neki van kapcsolva a mikrofonod. Nekem is az előtt kellett volna kapcsolva. Teljesen az érzésem volt. Tehát próbáltam a mondani valamat befejezni, és így Turbo meg Marcin külön életet éltek így, tudod? De jó. Igenis, itt a helyi. Jó, hát végre felébredtem ez a 40 perc buszozás után levegőmentesen. Hála az égnek. Ennyi. Ünnepeljük meg. Na és mesélj, Kaveri, mi volt? Most egy hangulatot törtem, mondhatod. Mi volt? Kaveri, mesélj, mondtál, hogy mi volt. Hol volt mi? Hát itt vagy, Kaveri? Hát én csak ezt akartam. Ja igen, azt... Amúgy azt hallottátok azt, hogy megjött a Titanfall? Tegnap megnéztem az izét a halálos iramban. Na szóval, Péter Árpád. Mondjad, hogy miről volt szó? Én biztos nem fogom még lekezdeni. Miért mondod? Szerinted? Kész. Én befogom a számot, mert nekem holnapi napom az tőle lesz fix, szóval inkább nem mutatom. Igen. Ha nem akarsz holnap buszozni, akkor igen. Szerintem. Én is. Jó, ezt te nem is rolünk rájön. Hova? Megyünk egy. Nekem be kéne mennem a városba, valaki bedob? De persze, kimegyek mindjárt, Waterloo-nál találkozunk, tehát így félúton Waterloo-nál. Én is. Na jó, figyelj, igazából nekem ez, szóval befejezve mondani valamit, nekem ez a HD volt, amit most így Alex meg Marci segítségével rákattintottatok, és ebben igazából az a jó, hogy ez nem olyan, hogy leülsz és akkor két órát nyomod, hanem ez ilyen mit tudom én, így reggel fölkelek, hogy reggelizek, és akkor reggelizek, vagy úgy, hogy alszok, jobbkész felől van a gép, a gép, és akkor mellette van a telefon, a töltő, leszedem, izé, megnézem először e-mailek, általában azokat nincs kedvem elolvasni, mert melók, meg minden reggel nem, és akkor ó, HD, jó, benyomom a HD-t, learatom a izét, megcsinálom a cukrot, abból csinálok ezt, megsütöm a tojást, mit tudom én, eladom, megnézem, mennyit trédeltem a piacon, és este van. És akkor ennyi. Nem, és este, és másnap, és már fekszek is vissza. És nem, és akkor így, ez mit tudom én... Megyek is feküdni. És akkor ez tudod, megoldan mit tudom én, egy 5 perc. Tehát, hogy ez igazából nem több. Ez nem több. 5 perc nem több, és kész. A HD-nek egyébként, akik csinálják a HD-t, annak a cégvezetőjét úgy hívják, hogy Zsolt Balázs. Tényleg. Igen. Magyar csávótolja. Magyar gyerek, Finnországban van a cég, na és tehát vannak majd körülbelül 20-an, és olyan jó fejek, meg tehát nézegettem a videót, mert vittem én meg a stúdiójuk, tehát olyan, mintha nekünk lenne egy izé. Srácok, hívjuk már be egy podcastbe! Amúgy az epic lenne. Hát mekkora lenne már? Ezt nem a palit? Hiszem, hogy befogjuk. Mert miért nem hiszed? Hát... Miért? Mi honni tudod, hogy ezt így hívják, ezt a csávót? Na, megnéztem a cégnek a honlapját, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen játékokat gyártanak. Na, egyszerre betem vagyunk 5-en e-mailen, tuti reagálni fog a csávó. Igen, addig nem hagyunk élni, nem veszünk gyémántot. Ha feljössz TS-re, akkor tuti, hogy megtámadlak, hogy valami. És szerintem poén lenne. Ja, visit developer, vagy developer website. Supercell.net. Aha. Uh-huh. És remélem valami Uber vírusos oldalra ráncibálsz föl, mert őket. És igen, ilyen pornó, tudod, itt tapír. Melyik az oldal, hova megyünk? Ja, és hogy ők csinálták a Clash of Clans-t is egyébként. Így van, így van. Akkor lehet azt is kipróbálom. Amit már nem mondtam még soha. Leszettem, csak még nem volt kedvem. Igazából addig jutottam, hogy lepakolod ide, jó, megcsinálom azt a négy ember, de így, jó, uncsi, csá. Kb. Ennyi volt. Jó van. Jó, a fiam, nem. De hol lett a itt Alex, hogy nem egészen értem. Hol láttad te, hogy ez a csávó a tulaja, vagy nem tudom. Alex? Alex. Alex. X and has been stopped the working. Alex.twitch. Alex! És azt hiszi, hogy nem bukik, le tudod. Tehát, hogy így elmegy, sutyiba, nyomatja, és így... Azt, hogyha eddig nem tudod megszólalni, egyébként, akkor most sem fog. Most egyébként fog. Itt van, pedig hogy Jax. Az egész adás alatt a legnagyobb esély lett volna most arra, hogy dumáljon. Itt van egyébként, hogy... Ez csak egyszer lehet megnyerni. Love YouTube-ból. Itt van egyébként, hogy Jax, és ott van, hogy... itt van egy angol idézet, és akkor itt Tibortót. De az lehet, hogy olyan, mint a, mit tudom én, az ilyen tördjemben random bevágások, hogy mit tudom én, Tibi atya. Percetot, igen, szupercetot, full nagy cég, meg izé, mit tudom, Valve, és akkor ott van ott egy Tibi nagyon atya. Nagyon jó a játékok, de a igen, tehát ez a, ma láttam egy ilyen Tibi atyását, az első, ami röhögtem a... Tibi atyát hívjuk meg amúgy. Ja, szenteltessék, és tudod, mint a csokis, mint a izé, mint a vaníliássék a Mekibe. És jaj, szenteltessék, jaj, egyszer én kértem a mit tőlem, puszta berzsenygenyi Mekiben pálinkát, és kaptam. Tehát tudod, és ez volt a kép aláírás. Amúgy őket kéne behívni. Ah, hallod, ez tök poén. Ennek most így tényleg megörültem, hogy így magyar srác csinálja ezt. De komoly. Azért ez hát, így, azért én is tudok még ilyen magyar sikerekre, úgyhogy jó, ezek azért nem egy olyan elhanyagolható dolgok, amilyet nemet kéne hunynunk, hogy ilyen is van. Most az a durva, hogy Magyarországon nyomják ezt a dübörög a gazdaság, minden. Gondolom mindenki érzi Magyarországon, hogy mennyire lendültek föl. Főleg én! Te igen, Angliából érzed. És na és igazából azt akartam mondani, hogy emellé társul egy ilyen a sikeres magyarok, most nagyon megy a sikeres magyarok, de és így megnézed, és így a 99% a külföldön egy sikeres. Hát miért azt hallottad, ami volt, hogy most van tudod ez a Prezi, ez is ilyen magyar cucc, igen, ilyen igen. Sokkal jobb, mint a PowerPoint, meg mindenféle hülyeség. És az Obamával és most, tárgyalt. Igen, és mert hogy eladták az ének minden, és találkozott még Obamával is, érted? Azért nem sok magyar rászkezett Obamával. Ja. És szegény srácot, vagy hát férfit szarrá oltották, hogy mondták, hogy mi a hazaáruló, hogy eladja a technikát az amerikaiaknak, meg hogy ő az antikrisztus, meg mit tudom én, hogy inkább ez kint. Ez mostanában volt? Ez most, ez tök Ja, és most inkább úgy, kint. Volt már. Még egy ugyanilyen. De várjál, ne ugorjunk, várjál, ne ugorjunk túl. Ne ugorjunk túl, a izzét akartam mondani, hogy most nem csak azt akartam mondani, hogy mert Ryannek a kulcsmondata volt, hogy szegény srácot hogy beoltották. Szerinted ez a srácot egy 4 milliárd hát dolláros mondtam, vállalkozás tulajdonosát, szerinted ja. Mennyire érdekli ja, az, hát nem, igen, az a 27 szélsőjobbos retardált idióta. De nem azt mondtam, hogy, hogy ő ezt magára veszi, hanem most még sikerült egy jó kis szegénységi bizonyítványt kiállítani. Ja, persze, a világuraló meg a prezivel átveszik a hatalmat, meg igen, a... Igen, mert végig eszembe jutott így, megjelent előttem a fasz, hogy ül az ágyon, és akkor... Nem szeret Turul Laci 12-24! Mi lesz velem? Nem tudom, de elmegyek a Bentley-mmel egy kis croissant-ére Hollywood Hills-re. 100 dollárosra törölgeti a könnyeit. Igen. Jaj, nem szeretnek! Jaj, mit történt velem? Ja, nevetséges, volt még egy ilyen gáz jelenet az elmúlt időszakban Magyarországon, hogy feltalálták az egyszemélyes autót, ugyanolyan, mint a Smart, egy kicsit kisebb, árammal működik, és tolkocsival lehet bemenni a csomagtartó felől a Verdába. Ja. Tehát konkrétan, aki mozgássérült, nem kell, hogy vigye autó, hanem magától lesz mobil az ember, szó szerint. És hát csak felturbózza a kerekesszéket. De konkrétan... Érted, felturbozza. Na hát ezt nem... Jó, a szó... Ja, okay. Majd ezt itt Angliában megérzed, hogy itt szóvisz nincs. Na mindegy. Meg mit se. Hadd fejezzem már be! Mondjad. Valahogy hallottátok amúgy, hogy tegnap kijött. Te figyelj! Egyébként már egy zoknit, légy szíves. Nagyon hamar ki tudok akadni. Konkrétan elutasították, mondván, hogy ennek azt hiszem több mint 3 millió lenne egyetlen egy darab ilyen autónak az előállítása, és hogy ezért nem lesz gyártva Magyarországon, mert hogy legalább 3 millió lenne per személy egy ilyen autó, és eladták az Amcsiknak, és azt hiszem, ha jól tudom, 2 éven belül kezdik a tömeggyártást. Most itt tartanak. De olyan hülyék a magyarok, hogy... Nagyon, iszonyat sötélek vagyunk. Tehát ennél hülyébb népcsoportot talán csak alsó Tanzániában a kúszó bab fiai 1213-ban megragadt kanibál törzs a hülyébb ennél, de talán még azok is intelligensebbek, mert azok legalább tisztában vannak vele, hogy hol van hülyek. A saját fejük, igen. Tehát, hogy ez számomra annyira döbbenetes, hogy... De vannak jó hírek egyébként, természetesen ez mind úgy, hogy nem Magyarországon híres a magyar, hogy van ez a csávó, nekem meg ez ütötte meg a szememet, az Index is mindenhol kirakosgatták, hogy ilyen ezt az okos órát tervezett, design tervet, azt láttátok? Uh-huh. És megpróbálom megmutatni a stream nézőknek, hogy alapvetően az okosóra koncepció nekem tetszik. Az, ahogyan kivitelezték, az borzalmasan gagyi. Tehát miért akarnék egy ilyen kínai műanyag, csilicsáré, most minek, érted, mi szükségem van rá? De, ahogy ez a csávó megcsinálta, erre azt mondom, hogy instant get. Tehát mit adjak oda érte? Itt a családom, vigyél? Nem, tehát hogy... Nem, de hát hogy azt mondom, hogy egy... Mindjárt megpróbál. Várjátok, okosóra. Durva volt. Okosóra, magyar, Index, valami ilyesmibe biztos, hogy... Igen, tök jó a Google, beírom okosóra, magyar, Index, és egyből hogy kinyomja. Tehát, hogy... Jéfő, találtam a Google-t. Na, hogy... Mik vannak, fiam? Aztán, hát ez a YouTube, hát ez valami eszméletlen király. Na figyeljetek, megmutatom nektek, aki esetleg még nem akadt bele. Ezt mondja, ne szígyük az alsó tanzánokat valami. Igen. Jaj, azt most néztem. Megsértődnek, hogy a magyarokhoz hasonlítjuk őket. Na és itt van, hogy Balogh Gábor magyar tervező okosóra koncepcióját dicséri a The Verge. Egyébként általam abszolút nem ismert, de ettől nyilván semmivel sem értéktelenebb amerikai újság cikke. Az írás felvetése, hogy blablabla, mindegy, ez a rizsa. A lényeg az egészben az, hogy ez király. Tehát most mondja nekem erre valaki azt, és közben nyomom nektek a linket, aki esetleg lemaradt volna. És ez mivel másabb? Tehát én ezt láttam, hogy ez most milyen másabb, mint a többi ratyi? Abban, Alex, hogy ez ezt fölveszed. Tehát egy ilyen van a kezeden, ez az óra, tehát amikor te mondjuk bemész a boltba, és azt mondtad, hogy szeretnék egy órát, akkor nem egy fröccsöntött parizert szeretnél a bal kezeden viselni. Igen. Viszont, jó, ülj előre egyes. Viszont ez a srác megcsinált, nyilván most ez csak egy koncepció, ilyen még nincsen, de megcsinált egy olyan eszközt, ami tényleg jó valamire. Ez olyan, mint amikor volt régen a... Ez a valamire. Amikor volt régen... De most például mire jó ez? Például az, hogy a zsebedben van a telefon. Speciál ezeknél a telefonoknál, főleg ha nagy, meg minden, azért így tudom én, így nem szívesen. Tehát most az, hogy zizzen egyet, én tudom, nem, hogy... Nem minden gatyádba tudod elvinni, vagy nem fér be, meg kicsi a zsebe, vagy bármi. Berakod a táskádba, vagy bárhova. Vagy mondjuk benn van a zsebedbe, de zizzen egyet, nekem lehet. Tényleg, most esetleg. Tehát, hogy alapvetően mondjuk benn van a zsebemben a telefon, zizzen egyet, csak szeretném az élethelyzetet, ezt az irgalmatlan, fontos, egész világot megrengető problémát végre valaki olvasolná. Tehát, hogy a zsebemben van a telefon, vagy az asztalon végébe programozok mondjuk, gépelek, csézek, például, ez is életszerű. Zizzen egyet a telefonom, ez lehet HD, ami nem fontos annyira. Lehet Twitter, ami szintén nem annyira fontos. Lehet Gmail, ami már érdekel, és lehet mondjuk SMS, ami tutira érdekel. Viszont mindig oda nyújtsz a telefonodhoz, fölbont, nem acera, de itt? Fogod, ránézed az órádra, ez nem izgat, és nyomod tovább. Ránézel az órádra, ez fontos, és nyúlsz a telefonodért. Szóval nem azért, hogy a telefonod kijelzőjét cseszegesed, mert az egy baromság, arra semmi szükség nincsen, hanem az, hogy ez egy kiegészítője a telefonodnak, ami által kényelmesebben tudod a készülékedet használni. Mint a Bluetooth-os headset. Hát jó, de bakker, mire ez bejön a hétköznapokban, az nagyon sok idő. Mondok egy ilyet. Én szerintem amúgy az olyan, mint a... Akkor nem mondok lófasz se. Sziasztok. Mondjad! Nem mondok egy ilyet. Nem, mondjad már, ne hülyeskedj már velem, na, megsértesz. Most, hogyha már elkezdtük, akkor ne. Na, várjunk még. Jó napot kívánok, egy okos parizert szeretnék. Ryan most miért mutolt le minket? Ryan az magát mutolta le. Vagy nem Ryan, hanem Kaveri. Szerintem elmondja, amit mondani akar. Bocs, lemaradtam a Lex fikázásáról, közben csöngettek. Mi? Nem. Nem, hanem próbáltam oda elmondani a legéretszerűbb szituációt, de nem hagyják elmondani. Na várjál, mutolom őket, mondhatod. Nem ne legyél ilyen gonosz. Na, de tényleg hallgassuk meg egymást, mert ez még az elején vicces volt, most még inkább csak frusztráló. Ja. Alex? Ennyit akartam hozzátenni, hogy szerintem a legéretszerűbb szituáció, amikor nem veszel elő a telefont, amikor olyan telepen vagy olyan helyen, olyan helyre keveredtél, ahol nem... Ja igen, ez a Miskolci verzió. Akkor inkább megnézed az órádat, ami szintén le van takarva valami műanyag szarral, nehogy feltűnjön, hogy várj, hogy persze, igen, megnézed a 200 ezer forintos okos órát. Ilyen nylon zacskóba, tudod, tehát, hogy így... Igen, tehát nem kell... Kukás zacskóval bele van tekerve. Rágott pántot? Ja, hát így meg kell rákcsálni, hogy mintha valami tök régi szar lenne a kezeden, ami még az időt sem mutatja nelenesen. Közben már az FBI-t pöttyögöd rajta, meg SMS-eket írsz. Az még venni kell egy fóliát, tudod, ami így szarrá van karcolva, mint hogyha olyan lenne. Így mozgatod magad előtt, mint hogyha nem látnád a kijelzőt rendesen, tudod, hogy még illúziója is meg legyen, hogy már kijelző se jó, vagy szarrá van karcolva, vagy valami. De egyébként kéne bele ilyen James Bond cucc, tehát ilyen egy megnyomsz egy gombot, és valakit megölt. Ja, az annyira fontos. Persze, és ez annyira életű, ülsz a metrón, vadi új óráddal kicsomagolod, fölrakod, és így használni utasítást, kiolvass el senki, így megnyomsz, ez meg mire jó, és így előtted egy fickó így eldől. Hopsz, akkor én itt le is szállok. Ilyen iszi, ilyen előbb. Elképzeltem a metrón. Megnyomod, és ilyen altató nyíl, ilyen. Igen, és ülsz a kocsi hátsülésén, és sofőrt nyakon löved, és meghalsz. Tényleg ezek tök hasznos kiegészítők. Alex, figyelj, ne tervezz órát, légy szíves. kéne vele, mint a, nem a bigyó felügyelő, hanem mint a cipője, a... Mint a gyogyó felügyelő, nem? Ez kb. A csupasz pisztolyban volt ilyen a cipő, hogy ilyen bicskakész lesz. Az mennyire rossz, mennyire rossz. De, ott van hülyeség. De mi lennád az óra, és így kihajtanád belőletted a kis kés, kis olló, dugóhúz. Jaj, jó. Alex, még valami egészen hülye ötlet, mondjuk lehetne benne egy citromfacsaró, mert hogy annyira rohadtul fontos lehet, hogy bárhol legyen állam egy citromfacsaró. Még egyébként ilyen kis ventilátorra, hogy így a képernyő elmegy, és akkor itt pörög, és itt tudod hűteni vele, érted? Mindazt a 2 centi, 4 centimétert, amit tényleg is szellő. Persze, ilyen megnyomsz egy gombot, és kijön egy ilyen rohadt nagy szobaventilátor. De így el már nem bírod, tudod, ilyen duplán alá pillérezed a kezedet. Vágod? Mondjuk ennek nem most örülnék, hanem mondjuk itt, hogy mondjuk 3-4 évvel ezelőtt örültem volna, egy kis hamus. Tehát, hogy úgy lenne megcsinálva, hogy a kezedbe tudsz hamuzni. Jó, nem tudom, most... értelme van, amikor tudsz az usztára is, de szerintem tök stylos. És aztán átkonvertálja a kávével, és meg lehet írni. Meg rakjuk rá, és akkor megeszed, nem? Meg ilyen app store-t, és akkor lehet majd csinálni ilyen külön kávéfőző app, és akkor majd számolja, hogy mikor lesz kész a kávé. Egy alternatív valóságban ez egyébként egész elképzelhető is lenne. Végül is a telefonodod is... Most mondjuk itt van ez az okostelefon kérdése, valljuk be őszintén azért nagyon sokan szerintem az okostelefont olyan nagyon okos dolgokra nem használják, nem? Tehát... Hát szerintem figyelj. Facebook meg játék, az cső. A telefon, fotó, internet, játék, de hát az internetet is periódusos táblára keresel, érted? Tehát én csomószor, én például, én néztem már periódusos táblát. De ez a rendszer is, nem Ryan? Te állandóan a telefonodat arra használod, hogy periódusos táblákat nézegetsz vele. Olyan, nekem tele van minden. Életszerű. De, igen, este, nem nagyon tudok elaludni, vagy nyomkodom a telefonomat, akkor színusz, kaszínusz, nem egyébként azon gondolkodtam, hogy, de az is, hogy milyen appokat csinálnak az emberek, tehát például fatalomnak van egy Windows-os telefonja, ilyen Nokia Lumia, akármi, és akkor... Nokia Lumia. És akkor nézem, hogy van rajta egy alkalmazás, egy tojásfőző alkalmazás, de az a neve, érted, hogy Egg Cooker Deluxe Pro Plus Max Hyper Edition. Roli. De várjál már, és az mire jó? Hát az, hogy annyira felpörgeti a CPU-t, hogy belerakod a vízbe, és megfő benne a tojás. A Nokiában lesz, nézem ki. De vágod, tehát ilyen asztalomat teget, tehát ennek mi a szar értelme van, és rájöttem, hogy ha én is menő alkalmazást akarok csinálni, akkor mondjuk én majd gyorsan kitalálok valamit, mire legyen hasznos a telefon, milyen appot csináljak. Csinálok egy appot, ami mondjuk felfogja... Itt van egy nézőnek egy ötlete, hogy változzon az óra kecskévé, és azon haza tudjon menni. Tehát, hogy haza tudnod kecsegelni rajta. Oké, rendben, legyen az ötlet. Hát nem lovagolni, kecskegelni. Az lesz a neve, hogy kecskével megyek haza, Deluxe Pro Plus Free. Mert nem jó a Free, a Light, mert a Free az gagyi Light. Light, és akkor majd lesz a fizetős verzió, akkor majd meheg is a kecske. Nem, hanem... Azt neked kell. Hát szerintem akkor most már... Nem, a Light verzió az csak... Nem, a Light verzió az olyan, hogy elvisz, de nem tudsz leszállni, és újra hazavisz. Vagy újra kiindulási pontra visz, ugye. Például volt, letöltöttem ezt a Titanic appot, ami ilyen szobáról szobára játék, tudod, hogy ezt itt megfejted, ott megfejted. Egyébként tök jó lenne. És akkor, ez most ilyen tehén szimulátor? És akkor nem, ilyen Titanic escape, és akkor így free, de töltsd le, hú de free, hű de jó, mennyi pálya. Akkor letöltöd, és akkor a negyedik... Fizess 100 forintot. És akkor negyediknél kitolja, nem, ez a leggenyább verzió. Kitolja, ja, hogy ez csak egy demo volt, és vedd meg a fullat. Tehát nem az, hogy ha már megtetszett a játék, itt földobom 200 forint, jó, oké, itt take my money and shut up, bitch please, fogom, telepítem, jó, legyünk túl rajta, jó játék. Hanem ő azt mondja, hülye gyerek, eljöttél, hülye gyerek, egy órát játszottál vele, ez csak a demo. Úgyhogy kus, letörlöd, fölrakod a full verziót, miután megvetted. Megveszed, ebben mi a jó? Ebben mi a jó? Letöltöd, megveszed, befogod a pofát, játszol, jó, és kussolsz! Adalok rajta, hogy a kecskének lesz light verziója. Igen. Akkor majd ide. Fél percenként az arcodba fogja nyomni, hogy videókártyák olcsón. Jó, tényleg amúgy. Meg mit tudom én, amire még múltkor rákerestél, tehát véletlenül beírtam. Add blog, kecske. Nem tudom, amit a, nem tudom, mit írtam be, de rögtön 30 darab reklám volt a YouTube-on, ami azzal kapcsolatos. Igen, kameraállványt beírtam, és 30 darab kameraállványt akartak rám szózni az elkövetkezendő egy órában. De ez hol volt? Ez egy appon belül, vagy mi? Nem, ez a simán beírtam Google-be, és onnantól kezdve az egész YouTube arról szólt, hogy kameraállványok olcsón. Jó, ezt mondjuk alapvetően borzasztóan utálom. Nice. Tehát nekem van ez a G-csomesz fiókom, és... G-csomesz? Igen, és azzal a YouTube-on tudod, és azzal nézegettem ilyen airsoftos videókat, és a cover-it azt kifejezetten a videózásra, meg erre-arra használom, és... annyira idegesített, hogy mondom, állandóan ezeket az airsoftos videókat, jó, én bírom, hogy, de nincs valami más, érted? Tehát, hogy így, azért airsoftos videóból azért nem, egy idő után elég, tehát, hogy hülye gyerek kilövi a szemét, még vicces, de... Miket lájkolgatsz be? És hogy az alapján igazából ez, nekem ezt, melyik hajnalban 66-ban elmagyarázták, hogy mire kerestél rá a legsűrűbben, és azokat fogja bedobni, ami neked az érdeklődési köröd, és akkor így próbál neked eladni bizonyos termékeket az internet. Hogy rákeres arra, hogy te mire szoktál rákeresni, és akkor... Az internet. Ez úgy hangzott, mint a szomszédok vágási felé. Belevágok az internetbe. De most ez turbo, te is érzed, hogy kicsit úgy mondtad, mint hogyha öreganyám beszélne az internetről, mint az egy olyan lenne, mint a pohár, vagy az internet, a WC papír. Kövesd meg! Jó, mindegy, csak vicces volt. Jó, hát na. Bakker, már én érzem magam a tódiba, tudod, hallod? Nem, egyébként ezt én elhiszem, hogy így működik, de ez valamilyen szint után már azért ez elég irritáló, tehát hogy hadd legyen már az érted, hogy eldönthessem, hogy esetleg én random videókat is akarok látni a YouTube-on, nem csak azt, hogy most ez nekem, mint videós, például jó, mert így az én a franc tudja, hogy jó-e. Régebben egyébként sokkal többen nézték meg egy-egy videót egy rövidebb idő alatt, tudod? Tehát mert egyszerűen beleakadtak a videódba. Tehát az én videóm népszerű volt, mert hirtelen sokan megnéztek, és akkor kidobta YouTube főoldalra. Most miket dobál ki YouTube főoldalra? A, így tudom én, 500 ezeren megnézték a vak kislány ráharapott a fogsorára. Betiltott videó, amit mindig azért, tudod, és akkor így meg Marci. Hogyha, tehát ezt a kettőt hogy, és semmi. Igen. De várj, hogy igen, ha még ezeket dobnál ki, de életemben nem néztem ilyen nappal Budapest, soha nem láttam, rá se kerestem, és mit dob ki minden egyes videó után? Lollipop. Hogy a Lali, valami gyerek Lali az Éjjel-nappal Budapestből énekel, és minden videó után ott van. Ott van a kis, sok kis videó között, ott van a hülye fej, és miért vagy ott? Ki kell? Pénz. Ne legyél ott. YouTube-on már tudsz ugyanúgy, mint Facebookon a hirdetésedért fizetni. Azt vágjátok, igen? Hogy a masinimába beleinvestált, megvette egy bizonyos részét? A ki? Warner Bros. Tehát most minden videónk után, aki Masinima partner, agyba főbe filmek, filmreklámok lesznek, szerintem amiért egyébként nem fognak neked fizetni. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt úgy tudom elképzelni, hogy ezen túl más reklám nem jelenik meg, így pénz sem jön belőle, hanem orba szájba a Warner Bros. És a Tünde 20! És ilyen full CGI, fölvettek három hangszinkron színészt, és akkor az egész filmet leforgatták gyakorlatilag egy panel szobába, mert semmi más nem kellett hozzá, csak három nagy szervergép, és ezeket fogják tolni orvaszájba a videók előtt, után, közben, alatt. Hát én nem szeretek reklámozni egy bizonyos programot, de hála az ének, hogy kitalálták ezt a kis addont. Ja, ezt a blokkert? De ez az a baj, érted, hogy így végül is azt a keveset is egyeseknél, tudom, és azt a sokat vagyok. Nálunk, tehát hogy ezeket is tudod elveszik, és azért az nem annyira jó. Nem, tehát így mindenki, mondják a YouTube-osok is Amerikában, és hogyha kikapcsolod, akkor nem kapnak érte lószart se, és ez tényleg így van. Még csak annyit sem. Tehát még, igen, ráadásul. Még ha csak azt kapnánk. Igen. Ja. Jó, most egy perc néma csendel sírjuk ki a bánatunkat, hogy milyen... Igen. Hogy turbo és az adblockere miatt nem vagyunk még havain. Egy izébe valami szalmaházba lógatjuk a lábunk. Jó vagyok mindenek az elrontója. Oké, köszi szépen. Na mindegy, igazából... Nem gáz. Nem gáz tényleg. Ja. Nem maragszunk. Most már tényleg repül ide a kő, ide hallom, ahogy suhog. Nem. Örülünk, hogy itt vagy túl. Fölföld a vasszőn! Ilyen hát most. Sötétedik, mert már takarja a napot a sok kérdés. Egyébként itt nem tudom, figyelitek a kommenteket, de több jó ötlet is született például az alkalmazásokra. Na, Ryan, te kiben lépkedsz az armából? Vagy mi van? Most látom ötötszörre, hogy Ryan arma 3-mal játszik. Tehát, hogy ez valami bug, vagy mi? Vagy kilépsz, belépsz? De nem csak installálok, meg próbálgatok addonokat. Jó. Na és... itt szóval jó ötletek, igen, és itt volt egy srác, aki például azt mondta, hogy neki egyetlen egy alkalmazás kéne okostelefonra, hogy megmondja, hogy délután mi lesz otthon az ebéd. Ez alapvetően... Kedves ötletelő, ezt úgy hívják, hogy SMS meg, úgyhogy muter. Vagy kapcsolat. Ha megkéred anyukádat, hogy küldjön neked róla egy SMS-t. Alapból ti nem gondolok, én nekem... Nekem nagy vágyam például, ha lesz saját házam, én például meg szeretném úgy csinálni, hogy lesz egy kis mini szerver, és én szeretném a házban lévő dolgokat automatizálni. Tehát például nekem lesz kamera, lesz kinti hőmérő, hogy mutassa hány fok van. Az jó pofa mondjuk. Fel tudom... Kicsit futurisztikus vagy, nem? Sepp, nem, szerintem ez tök király, mert például mit tudom, én most láttam olyat, hogy a redőnyök elektromosan tudod nyitni, zárni, és most mondok neked valamit, mondjuk egy ilyen elektromos... Tapsol a lámpa, felkapcsolódik. Például, mondjuk egy ilyen... TV-be! elektromos... Jó, hát beleállt a nyújban. Jó, csak hogy nehogy felébresztem a családot TV-be! Nem, hanem este, tudod, este, amikor így már mindenki alszik, TV ki! Basszus, hangos a TV! Hangerő! Le! Ja, mert hát túl kell ordítanod. Azt mondom, olyan hangos, basszus, fel fog kelni, mit tudom én a gyerekem vagy az asszony. Kussolj te! A némi társgom, kussolj el be! Hogy várjál, néha itt elszólnád magad, és így kurva tévé, és bejön a kurva tévé adás. Itt a gyerekek előtt. Jaj, Istenem. És hogyha tévében menne az a mondat, amitől a tévé kikapcsol, és így nézzel a barátok össze, és így pum, kikapcsol. Mi a... Jaj, hát a barátok ezt mondják, hogy tévé kikapcsol. És hogy van a tévé. Ja, fiam, tudod is, tényleg nézed a barátok közted. Bandika, menjél, kapcsolt ki, te a francba már megint, tudod, és... Fú, de utálom ezt a sorozatot. De szar! Na jó, de mondjuk például ilyenek, hogy mit tudom én, redőnyt felhúzni, meg lehúzni elektromosan, ezek szerintem... De ebben is az van, most én nem arra gondolok, hogy... Redőny le! Nem erre gondolok. Valaki csönget, és tudod, még le van húzva a redőny, és redőnyös ablak az, amin ki lehet ücsködni. Így áll a csomagfután, és akkor így hallani bentről, hogy redőny! Vagy jön a feljelentés, kopog a rendőr, hogy milyen hangoskodnak, csak télézünk. Válj csatornát! Igen, ez... Halkabban! Jó, és jön a barátod, és akkor megkezdi, így beszélsz a felesége, nagy, azt a tévében beszélnek. A tévének beszélek. Ja, pofát, írja valaki, pofát befogod, tudod, és akkor ugye ez lenne a mute. Na, Ryan még mindig van már hárman. Igen, itt lakik ez a kedves család, tévé, kus! Igazából én nem erre gondoltam egyébként, hanem ezeket lehet automatizálni, tehát hogy mit a reggel 7-kor följön automatikusan eredő. Hát Alex kész, teljesen rákattam. De elképzeltem, hogy nekem minden automata kell, tehát WC, húzd le a szart! Egyébként... Egyébként... Kivel elképzeltem, hogy tász a budi basszolta, mutogattál! Üvöltözöl... És üvöltözöl bele a tízébe a csészehajba. Húzz le! De mondjuk ti alapvetően elég bénán oldanátok meg ezt a dolgot, mert nem feltétlen kell egy üvöltözni. Nem, de várjál. Nem tudom, hogy miből gondoltátok, hogy hallássérült, az számítógép? Tehát olyan WC kéne, hogy van alul is egy mély nyomó, van mély nyomó, és akkor menne a és akkor közben menni, és akkor a hangjára le! És mind kívülről láttam valakit, te ordi, és a padlóban lenne mondjuk ez az érzékelő, ami veszi a hangot, és akkor ott izé térdelsz a padlódba, kivöltesz 3 centiről, kussoljál már el! Seggel az égnek, mert tulajdonképpen most szartatok, nem? Na jól van, oké, elég mondjál. Mondjuk akkor már teljesen elúszottuk, töröd már ki nekem, légy szíted, és üdvöltve nyitott ablaknál. Ja, egyébként már vannak ilyenek, apáméknak pont ilyenük van, mert nekik ilyen 7 méteres bálmagasságuk van. Azt hittem, az egyik részen. A 65-ig ordibálnak a vécét. Amit és nekik ugye nem lehet kinyitni a fönti ablakot, ott van egy ilyen baromi nagy sílelet ilyen ablak, és az automatikusan felmegy a redőny, lemegy a redőny, hogyha úgy besítenek. Meg, de ott ilyen érzékelő, hogy ha oda tűz a nap, pont bele, akkor minimálisan lehúzza, szóval így számolgasson, szóval nagyon, nagyon durva. De ma meg vannak csinálva az ilyenek. Le vagy maradva kávéré. Gyerekek, belegondoltam, milyen lenne, ha megnevezteném a hajamat, és így hátra cofba törtenném. Jaj, de jó! Csak hogy a hangulatot megtörjem. Honnan jött az ötlet? Úgy, hogy ránéztem Facebookra, és jött egy ilyen mondat, hogy növesz hajat. Hát, és esküszöm elgondolkodtam azon, mekkora tréfejem lenne. Nem, mint hogyha így szép lennék, de az mekkora király lenne. Puh, nekem most kiégett a viccre lémettől a WC-vel való üvöltözést. Az a baj, muszáj volt megtörnöm a hangulatot, mert konkrétan az arcom már lerobbant a helyéről, úgy bezsibbattam. De én egyébként azt nem értem, hogy miből gondoljátok, hogy ezek a technikai eszközök hallássérültek lennének, tehát hogy mi... Mert így viccesebbek. Vagy ez hogy működne? Vagy ez hogy? Oda dősz a WC felé. Hát de hallod, léci. Húzd már. Húzd le a retyót. Nem, például mondjuk ez, amit Alex kitalált, ez már ugye egy eléggé felturbósított változat, tehát ez már... Ja, de várjál. A South Parkot valamelyikötök szokta nézni, vagy legalább nagyjából tisztában van vele? Én nagyon azért csak tudjátok, mi az a South Park, na. Persze. És abban volt egy olyan rész, hogy valaki ilyen, vagy az a South Park, nem az a Family Guy-ban volt szerintem. Az a Family Guy-ban volt, és a Brian-nel csinálták meg, hogy Stewie csinált egy ilyen átalakítót, hogy elmentek 4 különböző világba, hogy milyen alternatív dimenziók vannak, és akkor volt az a szarkiszippantás. Hova ment a kulám? Hát nem tudom, valahova. Mekkora kemény lenne. Nem kéne csinálni semmit. Beugrott? Nekem nem rémlik. Nem rémlik. Hát azt mondom, hogy voltak Disney-ágban. Voltak. Az amúgy nagyon morbid, hogy énekel a kula. Jó, hát az kemény. Az nekem morbid. Szeretem a South Parkot, de az, amikor a játékban a budiból kikaptam a kulát és zsebre vágtam, azért az egy kicsit úgy na. Az annyira nem tetszett. De az nem kula bácsi volt, az csak egy szardarab. Hát kula! Tényleg sokkal jobb egyébként, sokkal jobb úgy már. Azt hittem kulába, akkor nem vágtam volna zsebre. Egyébként maga ezek a szinkronok meg fordítások elég jól sikerültek. Legalábbis a South Parkban. Aha, South Parkban igen, tehát ötletesekre. Szerintem te... Hát meg átjelhető, majd ilyen... Ilyen, nem tudom, nekem az nagyon tetszik. Ilyen személyesebb. Nagyon jól meg vannak csinálva. Most elég sokat toljátok ezzel a játékkal, nem? Tehát most itt mindenkit látok Steamen. Yes. A borzasztóan jó ez a játék, gyerekek, tehát... Ne lehet rajta röhögni, amíg úgy is, hogy nem értek teljes mértékben mindent, mert hát mondtam, hogy a múlt és a jövő időben még vannak az én habajaim, de azért így is eléggé felvidít. Egyébként most jut eszembe, hogy nekem is azt tartott a legtovább megtanulni. Mit? Nem, én prezenszínpől, illetve a jelen időben simán beszélek neked mindent. Ha kell, akkor asztrofizikáról beszélek nagyjából, de ha arról van szó, hogy mit tudom én, jöjjön a múlt, vagy valami, hát az egy kicsit már egyszer. Tehát ez a izével, tehát a szenvedtem nagyon sokat, ez a mikor van a vaz, mikor van a bén, mikor van a has-been, have-been, érted? Azt csak úgy tudod megtanulni, hogyha nagyon sok szövegkörnyezetben használod, meg látod, meg hallod ezeket. Igen, tehát én most kaptam 8A4-es de ezt meg nem nagyon használják, nem? Tehát, hogy az a helyzet, de, hogy de, aki normális, meg intelligens, az normálisan beszél. Igen. Ott is, tehát. De nem az, hanem például az interneten, ha olvasol egy fórumba, akkor ott nem nagyon használgatják azért ezeket. Én például pont, hogy fórumba szoktam mindig legtöbbször találkozni. Hát szóval... figyelj, Kaveri, ez olyan, mint hogy magyar fórumon is vannak parasztok, meg vannak értelmesek. Az értelmesek normálisan tudsz tömondatot írni. Tudsz tömondatot írni magyarul is, ugyanúgy tudsz tömondatot írni angolul is, de tudsz szép összefüggő, többszörösen összetett, mit tudom én, jövő, múltas, jelenes időt használó mondatot írni angolul is, hogyha arra van szó. Jelenes idő? Hát nem tudom, én nagyon remélem, hogy ez hamar be fog épülni a agykérgembe, úgyhogy remélem, ezzel nem lesznek bajok. Mondjuk itt kint eléggé rá vagyok utalva, úgyhogy örülök, hogy már a jelent megtanultam ennyire, mert hogy tényleg indul zéróval jöttem ki. Úgyhogy elég kemény. Mondom, tényleg annyi volt az angolom, hogy fire in the hole, aztán most már irányidőben elmagyarázom neked bármit. De ez a múlt, meg a jövő, ez még azért annyira még nem tiszta, de hát majd ez is szépen kitisztul. Most már kellőképpen megvan a alapom, mert már lehet alapozni. Jó, hát te mire kijössz, addigra már remélem, hogy rendesen beszélem ezt a nyelvet, mert szeptemberről, vagy mikor jössz? Uh-huh. Na hát azért az még odébb van, azért akárhogy is nézem, még csak március van. Turbonnál lesz a parti. Ja, gyertek, rohadt nagy a lakásunk. Gyertek, tipstop a WC. Miért, sugárba akarsz menni? Akkor beszögelem az ajtót. Belemész. Ne, jó az. De miért, hát Ryan, te Amerikában mész, nem Angliában, nem? Vagy de képzeld el, hogy felvettek az Anglia Egyetemre is. Tényleg? Aha, megyek össze. Hazajövök és megyek tovább. Komolyan. Ja. Az de király, hát ez baromi jó. Ja, tegnap jött az e-mail. Mekkora zsír. És meddig maradsz kín, vagy hogy lesz ez? Hát január, de hogyha ha kitalálom, még nem biztos, de szerintem ki fogom találni egy pár napon belül, hogy elmegyek szakmai gyakorlatra, és ha az is összejön, akkor jövő év nyara. Akkor majdnem egy évet maradsz kín, nem? Hát akkor egy év. Ja. Hát, ja. És nem tudsz itt, vagy nem áll szándékodba amúgy itt kín leragadni? Hát de csak az a kell jönnöm majd valamikor diplomázni. Ja, értem. Hát figyelj! De ez hogy van, hogy itt ilyen... A jogsít, aztán te berúghatsz a környéken. Ilyen pici cserediák leszel? Vagy mi? Vagy ez hogy nem, van? Nem, ez az Erasmus programon keresztül. Az tök zsír. Haverom is volt kint Hollandiába. Ja. De azóta az csak víz. Bob Merlit hallgat. A dzsaga, dzsaga, dzsaga. Tudom, mi a víz? Tudom, milyen nagyon durva és tudod, így hazajött, így kiment, és ilyen full komolyan fejbesakkozós gyerek volt, és így hazajött. Kell egy ház az óceán partján. Tudod, mi a durva, hogy tőlünk az egyetemről, arra az egyetemre még senki nem ment ki korábban, szóval én leszek az első, és én fogom képviselni ott a sulit, úgyhogy így... Az baromi jó, ne, büszke is lehetsz magadra, király. Gratulálok amúgy így utólagosan is, vagy hát így egy... Mikor éjfélkor még vagy, mikor írtam neked, hogy gratulálok. Én akkor már kidőltem, igen. Ja, sok sikert hozzá. Köszönöm szépen, hát remélem találkozunk. Ott leszek hát tőled, nem ne szívassál már konkrétan, szerintem egy kicsit több, mint egy órára leszel tőlem. Szerintem tehát nem egy több. Figyelj, nekem Birminghambe be a vonatom 12 perc. Onnan maximum fél óra busszal. Hát figyelj, én meg Nottinghamtől mennyi? 15-20 perccel vagyok? 20 percre vagyok izével? Busszal valami ilyesmi. Na, ekkora hát távot néztem köbbe. Majd összefutunk, aztán majd ott izé lesz egy trötyögés. Jéj. Ajó. Trötyögés. Jéj, hát a röhögésnek egy ilyen rötyögéses verziója. Ja, értem, jó. Trötyögés, és akkor elképzelte, hogy trötyög, és rájön meg turbó trötyög. Na jó van, figyú. Szerintem lelőjük a podcastet. Na nem áll. Nagyon sokat beszéltünk a telefonokról egyébként, ezt meg kell jegyeznem, szóval úgy körülbelül 7 kötője 8 perc volt. Igen. Az eredeti téma, de egyébként jó. Ja, várjatok még a végére, itt elkezdték írni a... ezeket a neveket. A Alex, te is gyűjtöttél egy ilyet. A egyik az én ismerőseim nevezte magát át Facebook vagy Steamen így, hogy József Attila. De rossz. És Alex meg talált egy Jolonai Svagetti. Egyébként ez a József Attila, vagy mi a szar? Ez nekem annyit írogatott baromságokat, hogy és nem tudtam levakarni. Tehát de miért minket írogatott? Már izét stopot raktak rám, meg már ilyen untouchable szintű izét, hogy senki nem nyúlhat hozzá, még rám se kattihat, mert rögtön izé bannolják a szerverrel, és csak felpopappolt, hogy izé menjek vele RP-zni, meg a tököm tudja. Egyébként egy jó fejsrác amúgy. Tehát így... Nem hiszem, hogy ő volt az, de ha ő az, akkor nem vagyunk barátok. Minden is tudatom veled, hogy nem vagyunk barátok, ki Mr. Jolókai Mór. Jolókai Mór, ja, igen, én is nézem. Jolózsef Attila, de azért nekem a Jolózsef Attila az úgy betette, hogy... Jolókai, Jézusom, ezt majd felolvastam. Spagetti Jolonyézse. Nem, én a fölötte lévőt. Jaj, ne, azt nem. Azt nem, azt... Az nem vicces. Van, amivel... Nem. Tehát valamivel nem. Nem. És már írják, hogy jön a 20 perces outro. Ó, tényleg, azt múltkor elfelejtettük, küldött az egyik rajongó Facebookon egy műsortervet, és azt és Alexszal megbeszéltük, hogy be fogjuk tartani. Ja. Szerintem Turbo, te még nem láttad. Hát valószínűleg nem, úgyhogy ja. Úgyhogy egy pillanat. Szerencsére ezeket a jobbakat, azokat mind feltöltögetem Facebookon, így meg fogom találni. 17.00 apa kezdődik. 17.05 ki van itt? Kaveri beszélgető társ kereső műsora. Tényleg mindig így van. 17.10 ma kinyalta be magát kvíz műsor. 17.20 Ráje még mindig ZH-t ír vagy vizsgázik. 17.25 Kaveri tovább beszél, a többiek inkább játszanak. Cségó, iPad, LOL. 17.35, pénzügyi tanácsok, hogyan gazdagodjunk meg a YouTube-bal, úgy, mint kaveriék. Az a kimaradt sajnos. 17.55, Kraftmanó 98, Joinettu Channel, megjött Ryan. Crafter, jó. 17.57, spoiler percek Ryan-nel. 18.00, reklám. Ha ő már nem bírja elviselni a sok ingyen ajándékot az ATX-től, használjon Flektorport. 20 emberből egy Alex ezt ajánlja. 18.01, egy perc néma csönd Péter Árpád tiszteletére. 18.02, nyereményjáték. A nyeremény bármi lehet, amit kértek. A YouTube pénzből mindenre telik. 18.05... Ó, ha én erről tudnék beszélni, főleg a ma reggelit. Ma reggel, igen. 18.05, egyéb témák, hogy teljes... Semmi, összesen 12 fontom jött a YouTube-tól, és az a 12 font az mind villanyra ment. Tehát ilyen... Na, érted, ilyen semmi lóvé. És mielőtt jött csézni, elment befizetni. Hát jó, mert már pityeget, hogy mindjárt offolják az áramot. 18.05, egyéb témák, hogy teljen... Teljen a sor a képen, mert nem tudom, hogy kell levágni a kép aljába. Jaj, de jó! Tehát bocs, egyéb témák, hogy legyen, tehát hogy lejjebb kelljen tolni, mert nem tudja, hogy hogyan kell belevágni a képet. Egyéb téma. Na mindjárt vége a Steamnek, srácok, de azért még beszélünk fél órát. 18.35-kor van ez. 19.05, már mindenki Cségóról beszél, szóval megyünk játszani. 19.05, Cségó stream indul, Ryan 626.twitch.tv.com. Elrontott. Gyertek ott, Tali. 19.07, a podcast már a vége, támogatóik ATX, ingyen cuccok, vgf.hu, ingyen játékok, Alex és társa Patika, ingyen flektorpor, Ryan és a Hüllő Security Kft. Biztonsági. Ha tetszett, iratkozz fel, ha nem, akkor is. Utóirat, nem a podcast a fontos, hanem a Decovery. Ezt egyébként azt tényleg egyszer meg kéne csinálni, és ehhez tartani magunkat, ez a műsor tervhez. Hát egyébként ezt elég sokszor megcsináljuk, hozzáteszem, tehát... Hogy jó, de olyan, ezt ilyen tényleg jó, tehát látod, hogy mennyi az idő, akkor már rögtön menjünk is tovább. De az nagyon igen. Rossz. Azt szerintem nagyon rossz, mert nem lesz közvetlen. Hanem ilyen... Hát szerintem azért egy poénnak, hogy lesz. Jó. Mi? Na jó, de két azt, órán keresztül. Mondjuk, két percen keresztül beszélgetünk arról, hogy most itt van velem szembe egy zöld omnom figura. Beszélgessünk erről, tök puha, és akkor most a villanyra beszélgessünk. Tehát ez ilyen mega rossz. Tehát a beszélgetések nem így zajlanak. Lehet, hogy én vagyok az ódivatú, de a beszélgetés az csak úgy jön. Nem pedig az van, hogy most neked arról kell beszélned, hogy mondjuk a talpadon lévő gombásodás az mitől indult meg, és valószínűleg, hogy a szobának a páratartalma köszönhető annak, hogy meleg van, vagy valami ilyesmi, és ez hogy jön ide? És most az okos telefonok! Tehát ilyen katasztrófa, ne? A beszélgetés csak úgy jön. Azt nem lehet megmondani, hogy most erről alaptéma van, aztán majd kialakul, hogy mi van. Meg erről jut eszembe, ha például jön egy Ryan poén, az egyik kedves néző Facebookon már küldött egy poénjelző podcast métert, úgyhogy be is rakom. Tehát, hogyha ha Ryan poén volt, akkor egyszer csak be kell tolnunk ezt, kicsit bepozícionálom, hogy jó legyen, és majd, és majd ez így úgy lesz, hogy így néha egy Ryan poén, vicc volt. Majd nézzétek, kin is hagyom, annyi viccet mondott Ryan, ez most már végéig kinke, hogy maradjon. Annyi a gagyi komment jött, svegíts magadon, és Isten is megszvegít. Vicc volt? Jó, ja. Hogy kin hagytam a vicc volt. Ja, vicc volt? Ja. Pont akkor jött, vicc volt. Vicc volt. Jaj, de szép vagy, Ryan. Zsír. Vicc volt. Jó, hát mindenkiről vannak ominózus jó pillanatok, fotók. Róla még nem készült jó kép. Egyébként Zséda volt, tényleg kihagytuk. Ő miért, hogy jönne ide? Hát ez az, sehogy. Hát szerintem azért már nem egyszer hívtuk. Rengetegszer hívtuk. Maradjunk egy mi, és mindig izé nemet mondod, hogy mindig eljött, vagy mi? Az mindig igazság, hogy utóbbi időben nem nagyon tudtam követni itt az eseményeket, szóval ne kövessetek meg. Na, szép! Jó, na, van! Jó, okay. jó. Nem a rosszak különzködik, akkor passz megint. Ne a lábomat csikízzétek, ne azt a kínozatot, légy szíves. Alapesetben úgy van, hogy mi szívtuk egy kicsit a vérét, de szerintem semmi udvariatlanság, na jó, az talán picit volt, de semmilyen ilyen bántó vagy sértő dolog szerintem nem volt abban, amit nyomtunk. Bántó? Bántó, vagy sértő. Csak közben megláttam ezt a viccvótot, bántó. Bántó. Tényleg keresjük már meg, ha már így följött Zsédaf. Hova? Nem tudom, azt a képet mutassuk meg. Ősszel voltam, ne, Zsidab nem találkozó. Azt, arról beszélsz, nem? A találkozó kép. De hát voltál akkor? Én mutattam Kaveri, azt nektek. Azon azt voltam, mint azt hiszem kb. Utoljára. Igen, még tavaly ősszel. Voltál Zsidab találkozón? Én nem voltam azt hittem. De kell azt hittem, a turbó volt. Ha persze, Jézusom. Akkor miért kimet? Ezért jöttél vissza. Azt tudom nagyjából, hogy kicsoda, csak azt mondom, hogy a kékonyhágyi gyerek, aki Minecraft-tal foglalkozik. Akkor ezért jöttél vissza. Akkor ezért lettél. Elvileg ő már ilyen, itt tudom, 18 éves, ő már nem annyira pici azért, Zsidab. Akkor így lesz csak is a csokap. Igen? Jó, hát nekem egy gyerekkép van, beígva a retinám. Ez olyan, mint például a kinderes figurán lévő kisgyerek is non-stop az nekem, egy kisgyerek van az aszkoz, de most már egy nagyapó. De gyerekek, hol van ez a fénykép? Én nem látom. Na várjál, mindjárt megkeresem én is neked, hát várjál. Amin derült. Zsidab. Zsidab és a haverok fan oldal. Itt van, Zsidab és a haverok fan oldal. Szerintem azt ne rakjátok be. És itt van, megvan! Figyelj! Ryan, ne aggódjál már ennyit. Várjál, ezért küldöm el Steamen, mert nekem úgy befagyott a TS-nek az ablakja, hogy azt te nem olvasod ki, hogy az mit ír. Okay. Várjál, hol vagytok? Itt vagy. Ott van. Hát nem kell kirakni, csak hogy itt kerested. Nincs hozzá. Jó, Alex, gyere, menjünk ki a szobából. Mert mi az ellenvetésed, Ryan? Csak... Hát szerintem nem appropriate. Mi? Nem appropriate. Nem illendő. Azt hittem, nem appropriate. De Pirike néni nem apró. Ennyi hozzáférése volt Ryannek. Jó, Istenem. Ez ugyanolyan király még most is. Küldjél a képet, kamerítélyesen. Küldjél a képet. Hát ez az a helyzet, hogy ez semmit nem veszített az élvezeti értékéből. Komolyan mondom nektek, hogy... Ez ugyanolyan jó poén, mint akkor, amikor ezt megcsináltuk. De, nem tudom, nagyon kemény. Azt a mindenit. Dagadt, mint a szendvics. Frissültek a nevek, mert... De igen, olyan, frissültek, mert ez a dagadt, mint a szendvics, erre nem emlékszek. Azt a mindenit. Zsödav. Zsödva. Azt a mindenit. Interakciós izé Béla. Gép Elek. Azt mondani. Jó, de amúgy szegény srácok, tehát konkrétan... Neked ez egy tök aranyos... Jobb felsőnek ugyanaz a neve, mint akkor. Mi az? Melyik? Hát nem mondom ki, mert... De melyik? Mert éjszakai csillámpóni, vagy milyen javaja. hogy hívják, rózsaszín cuccba a kislánya. Ja, igen, szegény, hát az pedig ez nem. Nekem akkor is a legjobban tetszik, még mindig a kuki fejű mellett vagyok. Tehát azt akarom meg a gyerekek. Dagipók, dagat, mint a szendvics, idióta, zsutba. Nekem a kedvencem az... Ott egy holttest! Nekem a kedvencem az interakciós Izé Béla. Pistuka 2003. Fuck. De rossz már. Majd gyerekek, Johnny. Hát nem tudom, hogy ki kéne rakni, mert konkrét... Nem rakom, mert sok olyan embereknek, van. Tehát ez se rakjén, igen, az, én ezért mondtam 5 perc előtt, hogy... Igen, mert nem, egyébként nem értik. De itt, hogy miért ne rakjuk? De nem, hát nem raktam ki, Ryan, tehát nem raktam. Jó, csak... Csak röhögök rajta most. Jó. Azt tudom. De hogy lehet ilyet írni, hogy együtt akarok vele hízni? Melyik az? Melyik az? A legjobb szívesőbb. A átló legjobb szívesőbb. Miért is a remek tanácsokat osztogatod? Ez nagyon szar! Miért is a remek tanácsokat osztogatok a nyárra ingyen? Tehát ez is milyen név? Valami hátsó szándékú. A legalsó. Jézusom. Melyik? Zulancs? Balad, hogy tudnak ilyen beteg nevekre kitalálni? De én azt nem tudom, hogy ezek kik tegelik, azt nem lehet látni, hogy ezt kik tegelték be? Hát nem tudom, nem hiszem. Várjál, azt hiszem mögöttem. Tehát mondjuk én is tudnék. Például Gergely most jelölte meg. Az hol van? De azt hol látom? Ráviszed ide alulra, tudod a leírás, megkeresed, hogy a mizé. Mit akarsz? De rendben tanácsokat osztogatott a nyár ingyen. Ja. Arra ráviszel az egeret, és ott van felette, hogy Facebook kis Attila jelölte meg. Várjál, ezt kiválasztom a leggázabbat, amit csak tudok. És... Kifejű mellett ezt, vagyok. Ezt... Az alsó csíz, Julius Caesar. Jó, hát egyébként, ha megnézzük azokat az embereket, akik fölrakták, hát körülbelül így mondjuk így ennyit. Ennyit. Meg a közös ismerősöket, hogy kikkel közös ismerősök. Persze. Nagyjából ennél többet nem is nézek ki. Jó, hát ez nem a... igazából, tehát sokan felejtetik a képerőgünk, nem a képerőgünk, hanem ezek nem a az emberek miket írogatnak oda. Hát a kép semmi. Senkit nem akarunk ezzel... megkövezni, vagy bármiféle ilyesmit, tehát azért, mert mit én esetleg nem úgy néz ki, mint egy Windows-el, most csak mondtam valamit. De most lehetne ezzel akármilyen semmi baj. Kép, azt is ugyanígy be lehetne ezt tegelni. Persze, csak... persze. Ez is de ebből most már nem jövünk ki, srácok, tehát ez ilyen esélytelen. Ja, de nem, de ezt már múltkor, ugye múltkor elmondtuk, hogy ez nem az emberek erőgünk, hanem azok a kép aláírások, amik oda vannak írva. Ja, igazából, hogy mennyire primitív. Hogy volt. Szerinted... Tehát, igen, a sok podcast intravénás van. Ezt hozza ki belőle, de elfejtesz mindent. Hát srácok, figyelj, 34. adásám, tehát azt azért hozzáteszem. Tehát, hogy mikor is kezdtük el? Melyik volt nyár. Az első? Nyáron? Nyár, szerintem június. Ryan, mi mikor haverkodtunk össze? Akkor, a második, vagy a harmadikban. Valahogy akkor volt az, hogy fú, én akkor még jó. Csak álmodtam, hogy ilyen nevekkel leszek együtt. Mint good like, hát igen, nem csak. Hát nem pont erre a kis izére gondoltam senkire, ja? Ja, hogy itt vagy, oké. Okay. Ja. Jé, megjúlt a TSM! Jó van, kopasz, jó van. Podcast 3, Podcast 2, na és kopasz! Itt lesz a Podcast 1. Tudod, mekkora hajam van most? Aha. Hát van vagy gondolom. Fél centi. Június 11. Már akkor, hogy elnyomja a fülhallgató. Nagyon durva. Június 11. Egyébként valamelyik nap újra hallgattam a Podcast 1-et vagy a 2-t. Hát a poénok ugyanúgy öltek. Tehát, hogy nagyon-nagyon hangulatos a sikeredet. Tehát szerintem ilyen nagyon jó kezdés volt. Meg örülök neki, hogy végig is ezt a műsort így kitaláltam. Mert hogy... és hogy valami Alex haverod mondta, hogy ne töröld le az egész csatornát. Igen, amikor felhúztam magamra. Ja. Nem, egyébként ezt mindenkinek mondom egyébként, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon köszönő dolog, de amikor ideges vagy, ne hozz döntéseket. Tehát igen. Igen, erre már rájöttem. Vagy hozz, én is. Csak aztán készülj fel a következményekre. Ne hozz. Ez olyan, mintha boldog vagy, akkor nem ígérsz. Ez ugyanolyan. Igen. Ez az, amit a kocsmában mindig nehéz betartani. Nem, egyébként ez tényleg így van, tehát egy, hát, én, összejött egy, összejön biztos egy... Biztos nehéz megtartani! Mi? Egyébként... Ja, nem csak azt akartam mondani, hogy ebbe, amit most Rája mondott, abszolút, vagy nem tudom ki mondta, a Marci mondta, hogy ha boldog vagy, akkor ne ígérges, vagy... Én mondtam, de semmi gondja. Jó, Alex mondta mindegy. De amúgy a Good Light-nak mindig vannak ilyen jó izézor. Én nagyon örülök, hogy Good Light-ot ismerem, hogy én is egyszerűen olyan bölcsességeket tud, hogy így egyszerűen mond valamit, és utána így a hetem pályára kerül, mert mond valamit. Hát holnap kamerig szerint viszek kamerát. És akkor majd a kocsiba ezt ismételd meg. Jaj, tök jó lesz, nem gondolom. Félretérve a baromságot, hogy ez a kettő jutott ugye eszembe, hogyha... Majd összük már meg. Hogyha boldog vagy, akkor rosszul nem ígér semmit! Ha már ideges vagy, akkor majd befogod a pofádat! És nem hozol döntéseket! Na, de hogy nektek még van ilyen, amit hozzá tudtok tenni ez a kettőhöz? Ja, hogy ami ilyesmi? Hát ha... Én szeretlek, Alex. Hát... Valaki írt TSN, de mindjárt feldugom. Ja, mi dugsz fel nekem? Turbo. Ja, jó. Mit csinálsz nekem? Légy szíves, áruld el! Azt hittem, hogy izé felhívás van. Moderátor felhívás, olcsebb aztán. Nem, dehogy is, nem. Nem, csak kibeszéltem Kaverit, hogy ő ne lássa, aztán csak neked írtam privátba. Miért, Alex, tudsz hozzáfűzni valami ilyesmit, amire még hát az... Én mondtam ezt a kettőt, azért mondom, hogy valami még van, ez a kettő jutott eszembe. De miért, hát, Alex, tudom, buszon ne olvassál, én ezt tudnám hozzátenni. Mert behánysz. Igen. Hajok. Aha. Buszon, hát, miért? Fülhallgat. Hát nem tudom, lehet, hogy azért, mert hogy nekem valami probléma van a szememmel, vagy valami nem, a DNS molekulámban bele van írva az, hogy én szar legyek, de konkrétan... Ha olvasok buszon, vagy bármi olyat, vagy esetleg tabletről, mert tabletem azért van, de telefonom ugye nincsen androidos. Hát nyilván, de tablet, hát, és akkor itt azért előadtad a szomorú kis ázsiai szegény, hát, kis cipővaró kisfiú. Olyan szar tabletom van, hogy konkrétan semmit nem lehet rá felrakni, mert azt írja, hogy ilyen rendszer nincs. Nem azt mondtad, hogy tabletem van, hanem hogy tableton van, és ez a tableton az olyan, mint valami Transformers. Nem, ez olyan, mint a Flektornak az ampulás változata. Benyomok egy tabletort. Fáj a fejem, vegyél be egy tabletort. Érted, ha az én fejem fáj, te veszed be a tabletort. Az is érdekes lehet mondani. Ja, Istenem. De figyelj, egyébként... Ha elmegy egy repcsi, sorry. Amúgy miért veszel olyan tabletet, amire nem lehet rárakni semmit? Ezt kaptam karácsonyra. Ezt karácsonyra kaptam, kibontottam, néztem mindent. Tök puszilom őket innen is, jó? Anyukám volt. Ja, jó. Facebookoztam minden nyavaja, tök jó. Eljutottam arra a pontra, hogy mondjuk tegyünk föl rá, mit tudom én, egy... Crysis 3-at. Amire mondjuk utolsó volt. Az nem csodál, hogy... Egy Daisy standalone. Egy WhatsAppot, vagy mit tudom én, Flappy Bird, elmondott, és fölrakom rá, megnézem. Kírja, hogy... Ez a tablet nem alkalmas arra, hogy ezt futassa. De ellenben, ha bármilyen legális úton módon hozzájutok a játéknak a telepítőihez, tehát nem engedélyt kell kérnem, hogy letölthessem, hanem már maga a file megvan, akkor úgy rá tudom tenni, mint a... Nem is tudok olyan hasonlót. De hogy ezt kiírta, vagy erre te jöttél rá? Micsoda? Hát, hogy ezt kiírta a telefonot, hogy egyébként így a Google Play-ből te nem töltöd. Vagy tabletod, hogy... Tableton. A tableton tabletta. Igen. Tehát, hogy ezt kiírta a tablet, hogy így, hé haver, inkább töltsd le Pirate Bay-ről, mert akkor rá tudod rakni, vagy mi? Ezt nem egészen értem ezt a koncepciót. Nem, vagy... azért nem teljes mértékben, de konkrétan volt annyi idézőjebb rakott Gógyim, hogy mondom, akkor megpróbálom ezt a verziót is. Ha már letölteni nem engedi, de hogyha megvan, akkor fel tudom-e rakni. És úgy ment. Tényleg fel tudom rakni. Need for Speed ezek rajta meg minden nyavaja, de abban a pillanatban, hogy én megpróbálok legális úton módon hozzájutni bármihez a tabletra, tabletomra, vagy valami, minden tableton! Csavarom. Tableton! Eljött az az idő, amikor más már nem lehetett. Visszavágott a tableton. Igen. Tehát, hogy mit ír ki? Azt ír, hogy nem Android oprendszer van a gépen. És a... De mondjuk lehet, hogy egy frissítés, vagy egy update, vagy egy... Hát de ezzel nem tudok frissíteni, újra húzni is tudod, mi volt? Kiírta, hogy kék halál. Esküszöm, kék halált kaptam. Aztán és nekem... mi is rendes, ilyen Windows-os kék halál vagy? Hát nem, csak szimplán kék lett a kijelző, aztán piros, citromsárga, piros... Hát akkor megint... szivárvány halál, nem kék halál. Hát, hogy már vannak ilyen túlzott móza. Jó, hát én még annyira antik bakfis vagyok, hogy a Windows XP-s kék halálnál leragadtam. Alex, de... chase-el? Nem. de feltolta a hangerőt. Volt egy chaser közben? Nem, véletlen volt izé az asztalamon. Igen, véletlenül elmentem egy kompetitívre, és már negyedik körbe vagyok véletlenül. Igen. Világos. Én ezt tök elhittem neked, Alex. Abszolút. Én hát de figyelj, igazából Alexnak ilyen egész kijelzős ikonjai vannak, tehát lehet, hogy véletlenül ráhúzta az egeret, az tényes való. Múltkor néztem azon a 40 szolos kijelző, 42 vagy mennyi, tök mindegy, és van vagy 8 ikon, de azzal tele van. Lehet, hogy én vagyok a hülye, vagy nem tudom, de én nekem ezen a kis 24-es valamin egész jól elfér itt, vagy 30 ikon, és még van üres rész is, kb. A kétharmada. Alexnál meg 8 ikon, ilyen Sony Vegas, mit tudom én, Mozilla, Firefox, valami, és igen. Már tele van, és már tele van. Sony Vegas, Firefox, és Dualba nyomja, ilyen Dual, ilyen média fal, tudod, tehát, hogy ilyen, ilyen és hatalmas tudom, ilyen. És tudom, ki van egy kis cetli, hogy a napi teendők, tiszt is meg az asztalt. Oké, akkor ez az ikon nem kell. Ó, megtisztult. Ó, hogy nekem ilyen hátterem van. Egyébként most 3, vagy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab ikonom van, és így a képernyőnek a közepe látszik. Azóta mit tettél föl? Van fent egy Sony Vegas, van fent egy Cinema 4D, van fent egy Maya, van fent egy Assassin's Creed. Te is majázol? Abból tudok csinálni egy gömböt, és abból egy kockát. Hát nekem az volt a munkám, kedves... Tudom, csak mondom. És Thief van még fent, egy Minecraftnak az ikonja, amit nem indítottam el évek óta körülbelül, egy lomtár, Persze. Fontos, hogy minden asztalon van lomtár. Gyerekek, van ilyen süti, hogy tableton. És nem hiszitek el, az egyik néző küldte, igazából itt van a fruna.cl, fruna.cl, és ott van középen a bannerekben, hogy tableton. Nem mondod. Beszarok. Lesz mindig tortászon, de... Tableton, tényleg ott van. Rendeljünk Karióka, már egy tabletont. Tableton, meg Seranio Nita, vagy mi... Ez a CL, ez milyen... Chile? Clan Leader. Ez Chile? Hát nem tudom, lehetséges. I don't know. Az az igazság, hogy Chile. Nagy idézőjelben rakott nagyapám, az chilei nagykövet volt, de meg nem mondom, hogy az a nyelv az nagyjából mit tartalmazott. Hát ez spanyol, vagy spanyol. Valami ilyesmi volt, ez a Last Mini Tortas, hát ez nem kell nagy izének lenni, hogyha kamu spanyolt akarnék, akkor is valami ilyesmit mondanék. Last Mini Tortas on the Fruna. Soha nem tanultam ezt a nyelvet, szóval lehet, hogy tök nem így kell mondani. Aha. Még mondd hozzá, hogy Buenos Aires, meg Santiago. Resultados de Busqueda. Ez a találatok. Találatok. Nincsen tableton, hallod? Nincsen a termékek között, én is azt nézem. Azt nézem, azt lesem én is. Tehát, hogy azért ez... Keresünk rá. Tableton. És Frankon van ilyen, gyerekek. Tableton, search. Tableton 55 grammos, meg 650 grammos. Az galetta kemés. Tableton. Várjál, nézzük már meg, nem lehet rendelni? Van tableton. Ja, de ez van. Esküszöm, rendelek. Nem lehet rendelni. Tableton. Tableton a YouTube-on. De jól néz ki ez a tableton amúgy. Ugye? Na, milyen jó, hogy megmondtam, ne? Hát, van Gusta, ilyen. Gusta. Mint eddig tudtam volna róla. 55 grammos tableton. Mennyire küldhetnek a Chile-ből? Figyelj, itt van az e-mail címe. Mit drog? Igen, 55 grammot, egy zacskó tableton. Egy 55 grammosot kérek szépen. Hallod, itt van az e-mail címe, info@fruna.cl. Írjunk már nekik egyet angolul, hogy nem küldenek el egy drabot. Egy, vagy egy dobozzal, tök mindegy. Egy tabletont, küldjenek már el. És majd elmagyarázzuk nekik, hogy az egész szóta nincs, hogy a haverunk hülyén mondta ki a tabletet. És ezért 80 ezerért rendelünk egy csoki Chiléből. Jó van, masszívan csinálhatok valami csúnyát. Mekkora lenne már? Hát ha Amerikában élnénk egyébként, akkor körülbelül lenne pénzünk ilyen hülyeségekre, nem hogy poén lenne, kedvér. Lenne, hát akkor körülbelül 1 millió feliratkozónk lenne, és a YouTube tejelne, mint az atom. Ja, mondjuk nem, mintha így nem tejelne, azért azt tegyük hozzá. Jó, de... Igen. De ja. Na, rettentő durva pénzekről beszélünk itt, srácok. Iszonyat durva lóvékról. Én múltkor tudtam venni már egy sajtburgert. Hát jó, Isten. Nekem még van egy fontom, lehet, hogy veszek. Ja, közben mondják, hogy hadd lássák a tabletont, igazotok van. Ja, azt linkeld be, ja. De ne az én sütimet, amit tegnap burkoltam. Amúgy basszus, kajak az van, hogy így Vége van a podcastnek, de azért még fél óráig dumálom. Ja. Én a csit is megpróbáltam önök felhozni, de bolykott láthatok. Itt a tableton, gyerekek, ha hisztek, hanem sajnos... És tényleg van ilyen, hogy tableton. És van, de kemény. Van ilyen, hogy tableton. Tehát nem mi találtuk föl, ami elszomorít kicsit. 55 grammos, megmutatom, hogy van 55 grammos, meg van Galetta tableton, 650-es. Kell, hogy elszálljon. És figyelj, ez valami komoly cég lehet egyébként, mert az a fénykép nem jelenik meg, viszont az alt tab, alt, tehát a linknek, az image linknek az altjában benne van ugye a fotónak a neve, és Sony DSC, tehát egy Sony gépe fényképezték végül is a Galetta tabletont, ami 650 grammos, ami sajnos nem jeleníthető meg. Kíváncsi lennék a Galetta tableton, hogyha majdnem több mint egy fél kilós, nem tudom. És így hogy leakadtam menni a tabletonnál gyakorlatilag? Sony DSC, tényleg, de durva. De nem is értem, hogy... Így rákereste azután a Google-ben, vagy izé? Egy néző beírt, hogy van tableton, és benyomtott egy linket, ami nem volt jó, de láttam a fő domaint. És aztán ezzel kapcsolat. De egyébként miket dob még ki a tableton? Tableton. Tényleg is hát... ilyen? Hogyan ne beszéljünk magyarul szót, tehát? Van a YouTube-on is tableton felhasználó. Milyen videókat csinál? Azt néztem én is, de ilyen semmiség van fönn. Ez is valami. Ez a tableton, ez valamit ilyen spanyolul jelenthet egyébként, mert ez a Templo Buda Rio. Budai templom. Gondolom, ez egy templom Budán, ami Rióban van nyilván. Igen. Wow! Egy riói Buda. Vagy mi? Várjál! Ryan, várjál. Erre lehet kattintani? Tableton. Ja, ez a nagy. Viccót! Kimegy a viccót! Beírod, és képként rögtön megtalálod. Micsodát? A galettát? Milyen tablettát? Galetta tablettát? Ti már átértetek valami keményebb cuccra. Én még a tablettonnál leragadtam a kis van tableton.com is, tehát hogy... De durva. Ez milyen egy értelmetlen hülyeség. Mert finom. Nézd már meg mi ez, tableton.com. Írjunk már oda valamit, várszál. Figyelj, mindenki menjen fel a... Loading. Tableton.com-ra. I love iOS. Podcastről. Az gyönyörű. Oda itt loginolni kell. Nem kell. De. Ja, de. Hát, minden ja, Facebookkal login alakul. Na várjál, hárman fenn vagyunk, valószínűleg ott még hárman vagyunk, nem? Várjál, Facebookról én is loginolok. Moderátorok, melóra. Igen, na erről beszéltem, Kaveri, pontosan erről. Mi az a moderátorok melóra? Ne, te nem tudod. Hát gyerekek, én az igazából, hát ja. Nézzétek én itt? Én ilyen tudatlan hülye vagyok itt még. Nézzétek meg, most így, amit most küldtem, ez most meg visszatér kicsit ahhoz a témához, hogy milyen alkalmazásoknak körülnénk, meg ilyenek. És most ezt most találtam. Kiraktam ide TeamSpeak-re. És ez például tök érdekes. Tök érdekes. Mert igazából nem rossz. Nézzétek meg, ilyen tudsz port meg sört készíteni. Úgyhogy megveszel ezt a kis cuccot. Várj, csak nézd meg, megveszel ezt a kis vázaszerű cuccot. Megveszel a tabletont. Megveszel a tabletont. Ez már majdnem olyan, mint egy ilyen tablettás bor, nem? Ez nagyon durva. Tabletonbor. A tabletonbor. Tehát, hogy mit csinál ez, mondd el? Hát, még talán a kóla verzióját azt mondom, hogy okés, de... volt. Jó, hát mondjuk 100 000 forintért tudjon is valamit ez a készülék. Igen, tehát mit csinál, belerakom? Hát, hogy hozzáadod ugye a hozzávalókat, amik kellenek, mit tudom én, biztos le van írva, hogy ahhoz a mennyiséghez mennyi x meg x meg x kell. Hallod, Ryan? Tehát szerintem az tud még... De nézd meg, Alex! Összetevőket, csak a végén kéne trükkíj, tehát. Ja, tehát, hogy ilyen, hogy fogod a Cabernet Sauvignon, és akkor kírja, hogy mekkora a hőfok. Igen, gondolom, van benne mindenféle szenzor, és akkor ezt összerakod, és az meg ott, mint a, mit tudom én, a kenyérsütő, vagy nem tudom. Pillanat is jövök. Oké, most legalább elköszönsz, mint nem úgy, mint múltkor. Szépen csinálja ott a cuccat, és azt te tudod követni az applikáción keresztül. Na de azt ugye vágod, hogy azért ez a borkészítés, ez nem egy ilyen kapkodó idegbeteg. Tehát, hogy itt nem tudom, ez most egy poén persze, hogy hú, itt van, és akkor megnyitom egyszer az appot, és látom hány fokos a bor, de hogy meg mekkora cukorszín, de hogy ezen kívül semmit nem tudsz vele csinálni igazából, max megosztani. De amúgy tudod, mi még a durva, ha már ilyeneknél járunk? Hát ezt tudod folyamatosan kontrollálni. Ilyen 3D-s nyomtatók, ha már ilyeneknél járunk, hogy ilyen fegyvert nyomtatnak, meg ilyen papírszerű valami lesz, és frankon lehet vele lőni. Ja, azt láttam. Az mi kemény már? Jó, igaz, egyet lősz, és szétesik, tehát nem, még nem esik a bíró valami. Ez mi? 3D-s nyomtató. Konkrétan ja, megadom igen, neki, hogy mondjuk durva. Most nyomtasson, most mondok valamit, egy tálcát, mert most arra van szükséged. És egy 3 perc múlva ki van nyomtatva a tálcád. Tehát ilyen durva. Mondom, azt... amikor ezt meghallottam, mondom, ez... Hát ezek egy jó strapabíró folyadékot összehoztak. Azt vágjátok, hogy, hogy a tableton.com-on közben már elkezdtük a spamelést? Lerohanjuk a podcast nevében. Tabletonpor, podcast, mindenki nézze a podcastet. Lerohanjuk ezt az oldalt. Több mint 78-an vannak fel, és 9-en regisztráltok már. Az igen. Anyám, támadtok, srácok. Várjál, és mi ez a link? És lesz valami Uber vírusos oldal lenne, és így mindenkinek a gépjének. És belinkelték a podcastet. Ja. Podcast please, podcast zsír. Nice. Én is mondtam egyet. Cover a pályán. Szétszpemeltetjük valakinek a fórumát, de örülhet neki. Nem tudok Facebookon keresztül loginolni, szinte befejeztetek. Lehet, hogy a csávó elmegy megnézni az e-mailjeit, azt izé jön egy olyan, hogy 76 milliárd ember beregisztrált. Úristen, mi történt? Beindult a biznisz. Végre jó lett az oldal. Ilyen, beindult a biznisz. Ez közben csak a podcastesek trollkodnak. Ja. Na jól van, srácok, szerintem lenyomjuk most a podcastet, de annyira utálom, hogy Alex mindig ilyenkor megy el, amikor már így a vége felé. Azért még az ürítési funkciójának a befejezését, azt még azért várjuk meg, szerintem. WC-re ment egyébként? Vagy... Várjál, milyen hangot is adták ki? Tabletont tolt. Nem? Jaj, nagyon amatőr vagy, várjál. Jó, hát elnézést kérek, hogy nekem... Na gyerekek, ezért nézzétek utánkat, hogy mire költi a pénzét. Igen? A sok-sok YouTube pénzre. Jaj, a rettentéseket. Tehát ezt lehúzunk. Mhm. És? Mhm. Ez gyakorlat vagy filmbeli tudás? Ez film. Aha. Nem, amúgy minimax alá. Azt vágjátok egyébként. Valamelyik nap így... nézegettem, hát jó, oké. Tehát irgalmatlanul pihent napom volt, és így mindenféle random hülyeségeket nézelődtem, semmi abszolút értelmetlen módon, és aztán ráakadtam a világ leghülyébb weboldalai oldalra. És hát egy hír igazából, egy ilyen hírszájt, ahol így összegyűjtötték őket, és most berakom nektek ide teljes aljára. Volt, amit már ismertem, tehát például az a Is it Christmas today? Tehát, hogy ugye rákattintasz, és ha karácsony van, kírja, no. Hogy yes, egyébként meg kírja, hogy no. Kurzorkereső. A kurzorkereső az nagyon durva. Azt pointer, ismered? Pointer. Hát én most töltöm be az oldalt. A kurzorkereső az olyan, az a lényege, mutatom egyébként streambe, nektek sem. De kemény is keres rá egy képet, amivel oda mutat. Amivel pont oda mutat, ahol éppen a kurzorod van. Figyelj, azt mutatom a srácok, aki esetleg nem ismerné. Nézzétek! Tehát ez úgy működik, jelenet módosítása. Azt a mindenit. Csak így tudom kirakni. Tehát, hogy nézzétek meg, hogy itt van a kurzorom, ahol van a kurzorom, ott pont keres egy olyan képet, és most mondjuk ti nem látjátok a kurzoromat, de ahol a lány ujja van. Gyakorlatilag Jézusom. Ott van a kurzorom. Elmozdítom. Pofozz le egy idegent egy hallal. Elmozdítom a kurzort, és ahol ez a kép van, amit láttok, ami így jobbról nyúl be, pontosan oda mutat a kurzorom. Most fölviszem ide a bal felső sarokba. Mi a szarás? És a kis csávó oda mutat. Lepofoztam egy idegent egy hallal. Átnyolja a monitort egy mops. Na ezt várjál. De édes! Várjál. Hát mindjárt megzabálom. Várjál, ezt is kipróbálom. De édes! De rossz, Istenem. Megnézted? Várjál, pofozz le egy idegent egy hallal. Fúj, de undorító. Jézusom, ezek mi? Nézd, szegény mops, szétnyolja a kijelzőret. De egyébként szerintem... Mi ez a dráma button? Dráma button. Ja, és akkor behagyja ezt a gagyi hangot. Istenem. Várjál, nézzük meg a többit is. A Get Lucky-sra nem megy rá, mert a zene és az jogvédett. A Getlek is. Van egy olyan, hogy izék, ami alatt a YouTube-os link van, a partiedgetslucky.com. Most ez a dráma. Kiélted a agresszív hajlamaidat a Palinak a fején, mert úgy csapkodtad, mint Bud Spencer. Hát igen, de azt néztem, hogy reagál meg minden, de várjatok. Erre adok rá hangot. Ennek van hangja, igaz? Ugye ennek a drámára, igen, a dráma az jó. Jó. Ez a nagyon gagyi. De mindig ez ugyanezt. Gagyi. Jó, hát ez megy a könyvezők közé. Ez nagyon rossz, ez nagyon rossz. Megy tudod, mit tudom én, beszóltál közé. Most valami rosszat, és akkor... Azaz, ez a... Ryan bejön a podcastbe. Nem, ez a Ryan viccet mond, tudod. Oh, tényleg. Egyébként én mindig azt a oldalt tartom a legjobbnak, hogy vanenet.hu. Az kemény, azt láttam már én is. Vanenet.hu. Aha, és kiírja, hogy van. Az kemény. Vanenet.hu. És van. De és mikor írja ki, hogy nincs? Hát amikor nem tölti be. Akkor nem nyílt ki. Jó, de hát ez furra tartság. Tehát ez még az, miért, az nem karácsony van el. Nem, az legalább csinál valamit. Ja, van egy karácsony? Nincs. Azért itt jaj, ne üvöltessétek már! Na jó, figyelj, én Alexot nem várom meg, mert ennyi lett volna a műsor. Légy szíves, csönd legyen! Péter Árpád? Igen, itt vagyok. Ez mi volt? Elköszönés van. Ja, hát hogy ne lenne, Pe? Hogy miért köszönnénk el? Na, kösz, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten is fogunk találkozni. És hát remélem, hogy addigra... Vagy nem tudom, én most ez egy sikeres podcastnek értékelem, akárhogy is nézem. Tehát szerintem mindenről beszéltünk, még mobiloztunk is egy keveset, nem? Tehát, hogy még de talán akinek is mobilja, belefért. Még az is. Még az is belefért, igen. Na jól van, kösz, hogy itt voltatok. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Szia, Alex! Ámúgy! Húzd le a WC-t! Jajajaj!